Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Gündemi konuşmak istiyoruz bu akşam çünkü çok önemli gelişmeler var. Peş peşe yaşandı, özellikle futboldaki şike operasyonu tartışmaları sürüyor. Ama olayın hocaları da veya dini tarafı da varmış gibi bir durum var. Bunu konuşacağız ama az sonra tabii ki başka önemli konular da var. Sizden gelen sorular var. Hepsini konuşacağız ama itikatla başlayacağız herhalde hocam. Evet, değil mi? Evet efendim. Bu arada tabii Şaban ayını da idrak etmiş bulunuyoruz. Evet, ilk çeyreği geçtiğimiz hafta cumartesiydi galiba biri. Evet. Demek ki bugün 7'si. Önümüzdeki haftada 14'ü. Haftaya bu gece Berat gecesi. Berat gecesi. Ne idrak Kadir etmiş? Gecesinden sonra en büyük gece ve bir senelik kaza ve kaderlerin hakkımızda tecelli edeceği, duaların tabii bu usta çok etki edeceği, yani bir sene ağlamamak için diyelim, idrak edilip ihya edilmesi gereken bir gece. Bir sene sızlanmaktansa bir geceyi uyanık geçirip dualarla belaları savuşturabilme gecesi diyebiliriz. Tabii bir geceyi ihya ettikten sonra geri kalan 364 geceyi vur patlasın, çal oynasın. Yo, olur öyle, mu? Öyle olmaz. Ama bu kaza ve kaderler bakımından duaların etkilediği bir gece olduğu için yani diğer gecelerde de dualar makbuldür. Dua her zaman belayı def eder. Sadaka belayı def eder. Hadis-i şerifler sahihtir ama Berat gecesinde özel bir virtler var, vazifeler var, dualar var. Onun için bir de Kadir gecesi gizlenmiş, Berat gecesi izhar edilmiş. Neden? Kadir gecesinde bin aydan daha hayırlılık, 83 sene 4 aya bedel bir fazilet var. Ama Berat gecesinde öleceklerin, zelzelelerin, efendim hastalıkların, musibetlerin bir senelik dosyası görevli meleklere teslim edilmekte. Onun için o gecenin belli olması lazım ki dua edenler geceyi tam kestirebilsinler ve o gecede duada ilhah edebilsinler. Yani ısrarcı isteyerek, Allah Teala'nın sevdiği şekilde ısrarcı olarak kapıyı bekleyerek mutlaka istediklerini koparabilsinler. Bundan dolayı Kadir gecesi gizlenmiş. En umutlu gece 27. gece olmakla beraber kimse şu gecedir diye yemin edecek durumda değil. Rivayetlerin ihtilafından dolayı. Ama Berat gecesinde herkes yemin edebilir ki Şaban'ın 14'ü 15'e bağlayan gecesidir. Hadis-i şerifler bu yönde Şaban'ın yarı gecesi diyor. Bundan dolayı Rabbim bize lütfedip acıdığından kaza ve kader hakkımızdaki takdirlerle ilgili geceyi açıklamıştır. Bu da bizim çok büyük bir karımızdır. Büyük menfaatımız var bizim. Onun için tabii ki her zaman kul kulluğunu bilecek, huzur üzere olacak, zikir ve dua üzere Rabbinden gafil olmayacak. Ama her zaman da aynı dua ve talep ve rağbet üzere olması da mümkün değildir. İnsanın maddi konularda olsun, manevi konularda olsun teveccüh ve ilgisi bir zaman bir şeye yönelir. Fakat sonra o ilgi alakası azalır. O dereceye gelir ki bazen de kesilir. Dünyevi konularda, hobilerinde, zevklerinde de böyledir. İbadetlerde aldığı feyizlerde, lezzetlerde de böyledir. Aynı zevk, aynı lezzet hiçbir zaman devam etmez. Bunun için Rabbim böyle geceler tayin etmiştir ki insanlar büyük rağbetlerini ve şevklerini toplasınlar. Bu gecelerde kendisine kuvvetli bir yönelişle müracaat etsinler ve teveccüh etsinler. Öbür türlü her gece de şu fazilet var denilse, yani şimdi bizdeki Osmanlı'dan gelen takvimlerdeki tertibe göre 5 gece kadardır. Kitaplarımızda, Fazail-i Amal kitaplarımızda 14 gecenin ihyası müstahap sayılmıştır. Sene 12 aydır. Yani 14 gece, ayda bir geceye ancak tekabül ediyor. Hemen hemen. Bundan dolayıdır ki zaten bazıları da aynı aydadır. Yani Regaib'le Miraç, Recep'te olduğu gibi. Veyahut da Ramazan Şerif'in 17. Bedir gecesiyle 27. Kadir gecesi aynı ayda olduğu gibi. Yani 4-5 ayda da faziletli bir gece hiç yoktur. Yani 14 gecenin de belli aylara temerküz ettiği anlaşılıyor. Şey diyor efendim, taksim edilmiştir. Dolayısıyla bazı ayda 3 gece vardır. Yani Recep'in ilk gecesi. İkinci, ilk cuma gecesi. 15. gecesi. 27. gecesi. Bir Recep ayında 4 gece var. Bu 14 gece itibariyle konuşursak. Ki 5 kandilden bile 2 kandil Recep-i Şerif'tedir. Evet. Bundan dolayı Rabbim bunları niye tayin ve tespit etmiştir? İnsanlar her zaman aynı ilgi ve alakada duramazlar. Gevşerler. Yani bir insan dikkatini aynı şeye bir dakika 5 dakika yani. Hatta diyorlar ki en fazla dikkat 45 dakika. İşte ders saatleri yani, de ona göre ayarlıdır ya. 45 dakikadan sonra da dikkat dağılır diyorlar. Onun için bize de bazı tavsiye edenler, ya hoca 2 saat 3 saat konuştuğun sohbetler oluyor, 45 dakikadan sonra boşa gidiyor gibi de bizi uyaranlar oluyordu. Fakat tabii biz bunu itibara alamayız. Bir Miraç dersi mümkün değil 45 dakikada tamamlamamız. Bundan dolayı yani 2 saat 3 saat benim normalde konuştuğum oluyor. Hala da konuştuğum oluyor. O ayrı müstesna, ama neden? İşte o mübarek gece diye. Ben şimdi her perşembe 3 saat konuşacak olsam pek yani bilmiyorum, bizim de cemaat meraklanma. Ben de arada güldürüyorum, kaynatıyorum falan. O muhabbetlerden belki bağlantı kurabiliyorum. Yoksa öyle 2-3 saat hem de böyle sıkıcı bir konuşma ile milleti zapt etmek, akıllarını celp etmek mümkün değil. Rabbim kulunu yaratan, la ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Bu bünyeyi o biliyor. Onun için bu mübarek geceleri tayin etmiş. İnsanlar ya adam şimdi tevbe et. Ya nasıl tevbe edeyim kardeşim? Ha şu gece edeyim tamam. Veyahut da şu geceden şu geceye 3 aylar. Hadi 3 ay sabredeyim şimdi adam. Bayramı zor çeker. Şimdi ondan sonra adama ömür boyu tevbe. Ya tabii böyle yapmak lazım. Nasıl tevbesi? Bir daha dönmeme azmetmek lazım. Ama kul kusursuz olsa melek olur. Burada da mecburen ayak kaymaları, zelleleri, hataları, küçük günah, hatta büyük günah türünden. Bunlar kaçınılmaz yani insan için. Bazı insan sakınır büyükten, o da küçükten sakınamaz. Yani dolayısıyla şimdi bu gece tevbe eden af olur. Geçmiş günahları mağfiret olunur. Birçok sayı hadis-i şerifte bunlar. Özellikle Kadir gecesi iman ve ihlasla teravih kılanın geçmişi af olur. Mesela bu Sahih Buhari'de geçiyor. Hani bunlar da fazilet olsun diye de zayıf hadis değil yani. Sahih hadis. Bu itibarla mevsimdeyiz. Ticaret mevsimindeyiz. Allah ile alışverişimizi tam kazançlı olduğu bir dönemdeyiz. Hemen hemen de 3 ayların tam ortasına geliyoruz. Aşağı yukarı. 1,5 kalacak. Bu itibarla tabii şimdi bu gece konumuz o değil. Başka bir konu başlıklarımız ve sorularımıza cevaplar var. Ne yapalım? Ama şunu da sormak lazım belki. Önümüzdeki hafta cuma gecesi programın yayın saatinde artık gece başlamış olacak. Başlamış, o işte başlamasına az kalıyor. Yani. 8'i çeyrek geçe 20 geçe giriyorlar. İşte yarım saat evvel başlıyor. İşte akşam ezanı yanaşıyor. Beraber gece başlamış gece giriyor. Oluyor. Evet. Bir de Berat gecesinin özelliği her gece. Yani o geceden önce belli başlı konu başlıklarını şimdiden hatırlatmak acaba isabetli olur mu? Yani o geceyi nasıl efendim geçirmek? Efendim şimdi isabetli olur tabii de. Fakat konu başlıkları derken konu içine de gireriz. Bu sefer çıkamayız derken o geceyle aynı olmasın. Konuşmalar gerçi Allah'ın ilimleri bitmez. Fakat şimdi evvela benim bir defa Şaban Şerif Risalesi diye bir kitabım var. Bu hakikaten müstesna bir eserdir. Çok ilimler bunda cem olmuştur. Çok fazla farklı kitaplardan topladım. Bu kitapta mutlaka bu kitabın bulundurulması lazım. Neden bulundurulması lazım? Berat gecesinde bazı özel dualar var. 6 rekat namazı var. Bir 100 rekat var Salatül Hayr. O çok meşhurdur da. Ayrıyetten kaza ve kaderle alakalı diyelim. 6 rekat namaz. 2 rekatta bir Yasin okunuyor. Bir niyet. İşte belalardan korunmak bir senelik. Muhtaç olmamak, fakir olmamak, zenginlik. Efendim, ecelim geldiyse imanlı ölmek gibi. 3 tane ayrı niyet. Tabi orada niyetler cem edilmiş. 3 Yasin okunuyor. Ondan sonra bir dua var mesela 10 defa. Şimdi o bir yarım sayfalık bir duadır. Arapçası var, manası da var. Şimdi ben bunu burada nakletsem ne olacak? İlahi cüdüke delleni aleyk ve ihsanüke karra. Beni ilek diyelim. Devam edeyim. Ben hadi bileyim bunu. Şimdi halkımıza bunu ben demekle anlatamam ki. Dolayısıyla mutlaka o 10 kere okunuyor. Bunu Hazreti Ömer'in de radıyallahu anh Kabe'yi tavaf ederken ağlayarak okuduğu bir duada içinde kısmen var. O çok sahihtir, İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde de geçer. O bölümü, geri kalan bölümü meşayihın tertiplerindendir. Ama mesele ne yani? Mihek neresi? Mesele şu, beni diyor ezelde kötü yazdıysan, bozuk yazdıysan, rızkı dar yazdıysan, hasta, mahrum, berbat bir adam olarak, ben senin ezeldeki ilmini bilmiyorum ki, o zaman herkes hakkındaki durum iki şıklıdır. Peygamber olmadığımıza göre masum değiliz. Hiçbir veli efendim şu anda son nefesin imanla öleceğine yemin edemez. Kimse de o veli hakkında yemin edemez. O zaman eğer sen beni kötü yazdıysan oradan çıkar, sil, iyiler defterine geçir. Yok beni ezelde iyi yazdıysan o iyiler arasında zaten sabit bırak. Mana özeti bu yani. Tabii bunun bir başı var. Birden de lap diye duaya girilmez. Bir adamla görüşürken, hele de böyle vasıtalar araya konularak ulaştığın bir adamla görüşür görüşmez hemen şu işimi yap dendiği zaman abes olur. Rabbimizin de tabii huzurunda bir hamdü senalar, bir salavatlar getirilmek ve sen şöyle cömertsin, sen böyle keremin var, lütfun olmasa ben yanarım, bir şeyler gelecek. Ondan sonra bu talep var. Onun için dua biraz uzundur demek istiyorum. Ama asıl manası isteği budur. Şimdi bu ne kadar önemli bir duadır. Yani iyiler defterindeysem orada kalayım, kötüler defterindeysem oradan çıkar, beni iyiler defterine yaz. E şimdi sen böyle bir talepte bulunuyorsun ama meşru mu senin bu isteğin? Ezeldeki ilim değişmez. Ezeldeki kader değişmez. Yine bir gün çok detaylı konuştuk herhalde. Evet. Kazay muallak, kazay mübrem gibi konulara girdik. Nokta buraya gelir. O zaman da hemen Şaban ayının 15. gecesindeki büyük tecelli hürmetine falan bu istenir. Ayetten de delil getirilir oraya. Yani ya Rabbi ben bunu istiyorum ama ben de bunu kafadan uydurmadım. Sen kitabında buyurdun ki yemhullahu ma şâ'u isbit. Allah dilediğini siler, istediğini bırakır. Şimdi o ve inde ümmül kitap ama hiç değişmeyen kitapların anası onun katındadır. İşte o ezeli ilmin yansıdığı yerdir. Oraya melekler de vakıf olamıyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselamla görüşsen desen ki benim sonum ne? O da der ki Allah bilir. Ancak Allah bildirirse Cibril de bilir. Bir levha var ki ona kimse vakıf değil. Ama bir levha var meleklerin gördüğü. Zaten o da melekleri de şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor? Orada adamın öleceği yazılıyor. Şu zamanda. Ondan sonra onlar da aralarında konuşurken melekler arasında veya dünyada görüştüğü bir veli varsa, bir nebi varsa ki asaleten nebilerle mülaki olurlar. Ama İmam Gazali'nin buyurduğu gibi Sufiye hazaratından, meşayih-i kiramdan meleklerle ayanen görüşenler olduğunu kabul ederiz diyor İmam Gazali. Görüşülebilir diyor. Asli yaratıldıkları suret peygamberliğe mahsus. Ama şekil değiştirerek görüşmek. Peygamberlerle de ekseri şekil değiştirerek görüşüyorlardı zaten. Bu durumda gelir mesela o peygambere bu genç delikanlının işte şu gün ömrü bitiyor böyle gördüm Lev-i Mahfuz'da gibi bir haber getirebilir. Sonra o gün gelir adam ölmez. Peygamber de şaşırdığı olmuştur. Kitaplarda bu geçer. Hatta Cebrail aleyhisselamla bir daha görüştüğünde hani bu delikanlı ölecekti ben de çok üzülmüştüm onun adına ama hala yaşıyor. Ben ne bileyim ben gördüğümü sana naklettim. Ama görülen değişmeye müsait olan levhadır. Yani muallak askıdaki levhadır. Oralar kayıtlıdır. Sadaka verirse, beraat gecesinde şu duayı okursa, ana babasına iyi bakarsa, dua belayı reddeder. Tirmizi hadisidir. O zaman bu geciktirme olacaktır. Ömrüne bereket gelecektir. Bu kazadan beladan korunacaktır. Yok yapmazsa az yaşayacaktır, belayı bulacaktır. Ama bunu askıda böyle yazar. Yani askıda mesela şu gün ölecek yazar. Arka planında da ama şöyle yaparsa bereketli ömür bulacak yazar. Fakat bu askıdaki lava başkadır. Mübrem olan kesinleşmiş yazı başkadır. Kesinleşmiş yazıda bunu yapıp yapmayacağını Allah ezelde bildiği için Allah elindeki ilim ve karar değişmez. Ama kullar bunu bilmediği için duayla ve ibadetle ve iyilikle, ihsanla mükelleftir. Şimdi burada böyle bir incelik var. Berat gecesi de bu bakımdan çok önem arz ediyor. duaları bakımından çok önem arz ediyor. Kaza ve kader gecesi. Kaza ve kader gecesi derken Allah'ın yazıları ezelidir. Ama bir senelik dosya görevlilerine tevdi edilir. Ondan sonra değişme payı yok. Çünkü o, yani zelzeleler, yeller, seller, felaketler ve doğal afetler nüshası, dosyası Cebrail Aleyhisselam'a tevdi edilir. Onun için Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmez. Kötülüklerin meleğidir. Mikail Aleyhisselam'ı severiz derler. Çünkü o yağmurlar ve rızıklarla, yılın yönetimiyle müvekkeldir. Bolluk bereket meleğidir derler. Şimdi Bakara suresinin ayetlerinde de buna işaret vardır. Cibril'e düşman olan öfkesinden gebersin diye ayet-i kerime de var. Yani onlara karşı. Şimdi İsrafil Aleyhisselam sura üfürmekle görevli ama şu anda sura üfürme vazifesi olmadığı için kulların amellerinin arzıyla, teftişiyle müvekkeldir mesela. Azrail Aleyhisselam musibet, hastalık ve vefat, kabz-ı ervah, canların alınmasıyla alakalı görevlidir. Bu dosyalar mesela Azrail Aleyhisselam şimdi diyelim ki Berat gecesine kaldı bir hafta. Şu anda senin benim öleceğim, eğer önümüzdeki sene ise falan, onun gününü bilmez. Şu anda bilmez. Geçen seneden listede varsak bilir. Belki bu Berat'a bir saat kala gideceğiz. Geçen seneki dosyada adımız varsa bilir. Ama yoktuysak demek ki bu Berat'a çıkacağız demektir. Bu Berat'taki gelen listede yoksak, kendisine teslim edilen listede yine bir sene daha ömrümüz var demektir. Ama o da o kesin ilme ancak dosya kendisine tevdi edildikten sonra bir senelik vakıf olabilir. Ama o bir senelik dosya teslimata geçtikten sonra da daha değiştirilme payı yoktur. Çünkü o zamana kadar senin sadaka verdinse, yaptınsa, ettinse yani kesin karar oraya yansır. Dosya teslim edilirken artık icraata sokulmuştur yani. Ezra sen o sene senin kafana biner. Ama burada Berat gecesi son paydır. Ve son noktadır bu işlerin değişebilmesi için. O bakımdan çok acayip önemi vardır. Mutlaka duaları yapılmalı, zikirleri yapılmalı. Zaten Allah Teala kime ömür nasip edecekse, kime beladan kurtulma nasip edecekse ona duayı da nasip eder. Kim ölecekse zaten ona da o duayı, o sene okumayı nasip etmez. Hoca efendi madem öyle ne farkı kaldı? Çok farkı var. Nedir o? Duaya muvaffak olanın da en azından içi rahat eder. Evet. Şimdi tetikte yaşamak başkadır. Bir de elhamdülillah bu sene nasip oldu, dualarımızı da yaptık. İtikadıyla, hüsnü zanlıyla, onun vereceği huzurla, kalpteki yatışmayla yaşamak başkadır. Şimdi ben bir sene ne oldu bilmiyorum. Çok telaşım oldu. Bir Berat gecesiydi. Yine böyle külliye mülliye zamanları mıydı? Neydi? Gece yarı sabahlara kadar yollar tıkan şeyler oldu. Ben imsak oldu. Ben 10 duayı yetiştiremedim o 10 kereyi. Ay o sene bir evham. Ya gideceğiz herhalde falan diye. Şimdi ha şey değil, Allah bilir ama niye nasip olmadı? Böyle de bir durum var. Yani şimdi takdir olmadı yaşadık. Bir kere ben Fas'tan geleceğiz, uçağa bineceğiz. Yanımda şey de var, eşim var, kayınbirader var falan, kardeşim var. Biz geldik, uçağa kadar geldik. Benim biniş kartı uçağa, arabada düşmüş. Ya Allah'ın şimdi arabanın altına düşmüş ya. Bulamıyoruz, edemez. Geldik, beni göndermiyorlar. Bilmem ne, tabii onlar mecbur. Biletini yakıp bir daha para verecek hallerimiz de yok. Onlar gitti. Almanya'ya aktarmalı. Ben kaldım bir gece daha. Ben de orada bir Arap aile misafir etmiştiler. Aldı, götürdüler yine evlerine. Ertesi gün işte arabaya bindik, uçak çekti, bilet kartı aşağıdı. Siz bizim kayınbirader Almanya'ya gidene kadar ölmüş. Ya bu hoca demiş bu uçağa binmedi, bu uçak düşecek arkadaş demiş. Bu hoca binmedi şimdi. Şimdi dolayısıyla insanlarda böyle bir durumlar vardır. Bu herkeste oluyor yani. O bakımdan Berat gecesi işini sağlama al. Duanı yap, ihlas ile Allah'ın kapısına dayan. Allah'a rüşvet geçmez. Vezir yok, vekil yok, aracı yok, kapıcı yok. Direkt Allah'a yalvar ondan sonra. Ne bunda ne mahsur var yani Allah'tan? Bir ara verip devam edelim o zaman hocam. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek, ilk aramızı veriyoruz. Allah için seviyorlar, dinliyorlar. Hakikaten çok dinlendiğimizin farkındayız. Yani bunu sokaktan anlıyoruz. Biz reyting raporundan anlayamıyoruz. Ama şimdi biz de onlara iyilik yapmamız lazım. Bizden bir şey bekleyenlere. Bu bakımdan bizim cuma akşamı, haftaya cuma akşamı buradakiler sohbeti mutlaka kaçırmasınlar. Flash TV'de inşallah diyelim. Sırf Berat'la alakalı. Miraç'ta çok beğenilmiş. Akışlı bir şey oldu sohbet. Burada da Berat gecesinde de inşallah bir akışlı sohbet olacaktır. Bunu dinlesinler. Tabii soru cevap şeklinde olmuyor mübarek gece münasebetiyle. Tek bir program yapmak durumunda kalıyoruz. Onu not da alabilirler. O zaman iyi hazırlansınlar onu dinlemek için. Ondan evvel tabii ben şimdi o gece diyeceğim ki şu sayfanın, şu kitabın şu sayfasında diyeceğim. Bütün yaşadığımız sıkıntı burada. O akşam olmuş, dükkanlar kapanmış veya neredeyse sipariş etse de kargo ulaşacak hali kalmadığı bir anda vay bu mübarek gece. Bak şimdi ben bunu hiçbir gece için böyle demem. Çünkü diğer gecelerde tabii duası, namazı, vazifesi var ama faziletli amel babından var. Yaparsan çok sevap kazanırsın yani. Ama burada bir fark var. O da nedir? Özellikle tabii Efendimiz Aleyhisselam'ın Berat gecesinde secdede okuduğu dualar var. Onların da ezberlenmesi için yine vakit lazım. Sen işte Berat gecesinde namazı kılayım derken namazda da kitaba bakamazsın. İki secde arasında %100 kabul bir dua yapmış Berat gecesi. Allah'ım hebli kalben tekiyen nekiyen diye. Bir satır, bir buçuk satır ama ezberleyeceksin. Yani namazda olduğuna göre ezberleyeceksin. Şimdi bazı insanlarımız sünnet işlemeye meraklı. Ya bu kardeşlerimize de diyorum. Şaban Risalesi'nin. Tabii ben şimdi sayfalara yanımda kitabı da getirmedim ben kitap buraya. Kitap yok herhalde şu anda. Kitabı da getirmedim çünkü bilmiyordum bunu. Berat ki. Ama sizin buyurduğunuz şey çok önemli. Biz o gece bunu gösterecektik. Şu sayfa diyecektik. Bu sefer ulaşamayacaktı. Niye manası var? Ancak evinde olan için bir mana ifade edecekti. Şimdiden söyleyelim. Arifan yayınlarında Şaban Şerif Risalesi temin edilir. Ondan sonra orada bakılır. Şu anda ben sayfa o bakımdan veremiyorum. Hazırlıklı gelmedim. Ama mesela secdedeki dualar çok önemli. Cebrail Aleyhisselam geldi diyor. Bunları secdede tekrarlamamı bana emretti. Ayşe annemiz çünkü o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumalarına mı gitti diye evde kaybetti onu da bir aradı bir. Çok meşhur bir hadisedir bu. Sonra bulamayınca kapıları dinledi ses çıkmayınca falan geldi kendi odasına baktı ki bu sefer ayağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağına değdi secdede. Işık bulunmadığı için gece teheccüd vakti fark edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir secdeye kapanmış ki Allah ruhunu kabz etti zannettim diyor Ayşe annemiz. Hatta parmağımla ayağının altını efendim böyle kaşıdım biraz ayağını kımıldattı. Kımıldatınca ben de rahatladım diyor vefat etmemiş diye. Öyle bir halde. Hatta Hanefi mezhebi buradan delil alır. El değmek abdesti bozsaydı Resulullah'ın abdesti kaçardı gibi. Yani mezhepler de böyle işte işlerden hiç kimsenin düşünmediği noktadan buluyor delili. Dolayısıyla o gece Ayşe annemiz kulak vermiş bu duaları ezberlemiş. Şimdi inşallah tabii bu önümüzdeki hafta Berat olduğu için ondan sonraki hafta ilk itikat dersimizden sonra konu başladı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşleri, çok evliliği ve hikmetleri konusu sorulmuştu. Onu ayrıntılı olarak anlatacağız. İşte o hikmetlerden biri. Ayşe annemiz ne yaptı orada? Mesela genç alması, hafızasının çok yerinde olması, ezberinin çok kuvvetli olması. Özellikle Ayşe annemizde. Ki genç arada yaş farkı olmasından da kafirler fitne yaparlar. Evet. O noktada mesela Ayşe annemizin... Ama işte Hazreti Ayşe rivayetli çok... Rivayetinin çokluğu, dininizin üçte ikisi ilmini bundan alın buyurulması, İslam hukukçularından sayılması, müçtehitlerden sayılır. Sahabenin müçtehitleri ona fetva soracak. Neden? Ev için. Yani hayatın yarısı da ev içinde geçiyor. Yani. Ev içinde de gördüklerini zapt etme meselesi. Öbür hanımı da bir şey görür ama nakledebilir mi? Ne kadar nakleder? İşte o gençliği, hafızası. Onun için diyor, secdede okuduklarını diyor, ezberledim diyor. Bayağı 3-4 satır, 5 satır kaç tane dua. Kitapta görürsünüz kaynaklarında, kaynaklarıyla beraber. Efendim bunları ezberledim diyor. Sonra secdeden kalkınca sordum ya Resulallah. Senin geçmiş gelecek günahların bağışlanmış. Ne bu kadar kendini yoruyorsun? Ey Ayşe, sen biliyor musun bu ne gecedir? Bilmiyorum. Bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. 15. gecesidir. Bu gece Kelp kabilesinin, kabilesi Araplarda en fazla koyuna keçiye sahip olan kabiledir. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar cehennemden azat olacak, beraat alacak kullar olacak. Ey Ayşe. Onun için bu mübarek gecede ben de zikir ve dua ümmetimin, şefaat ümmetimi kurtarma hususunda müracaattayım. Sonra bir de sitem de ediyor. Sen Allah ve Resulünün sana haksızlık yapacağından mı endişelendin de kapıları dolaşıyorsun? Senin gecende ben başkasına mı gidecektim? Bir de o lafı da buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O sözü arada sıkıştırıyor. Ondan sonra tabii Ayşe annemiz, ben bir bazı dualar işittim. Secdede hiç bunları okumuyordun. Ha, onları belledin mi soruyor. Evet, nasip oldu, ezberledim. Oku bakayım, okuyor. Teallemihinne ve allimihinne. Sen bu duaları iyi belle ve bunları öğret. Fe inne Cibril emarani enuraddidevne fi sucud. Cibril geldi bana emretti, bu duayı secdede tekrar tekrar okuyacaksın. Tamam, bu emir farz ve vacip anlamında değildir. Ama kuvvetli sünnet. Dolayısıyla mesela insan ya ömründe böyle bir kere bir teheccüd namazında, bir beraat gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in secdede okudu. Farzlarda yapmıyoruz bunları. Farzlarda Sübhane Rabbiyel Azim, rükuda, secdede Sübhane Rabbiyel Ala. Fakat nafilelerde bu gibi sünnette geçen dualar var. Secde, rükû, dualar. E bizim millette sifte yok. Hiç bunlara şey yok ya, ama Sübhane Rabbiyel Azim zor diyorum zaten. Bir de başıma iş çıkartma. Ya kardeşim, bu bir zevk meselesidir. Bu bir sünnete ittiba meselesidir. Benim peygamberim bu gece bunu yapmış. Ben de ona uyuyorum, onu yapıyorum. Beni seviyor, Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor Kur'an'da. Habibine bunu söylettiriyor. Kulün kütüm cühebbûne Allah. Söyle ki onları, siz Allah'ı seviyorsanız fettebiûni yuhbibkümullah. Bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. E sünnet sadece, yani namazın sünnetleri sakal bırakmak, sarık sarmak değil ki. Yani 4000 sünnet var. Bütün hayatın her yönünde dahil müdahil olan. Bu da bir sünnet. Berat gecesinin sünneti. Çok iyi bir şey. Bunun için hazırlık yapmak lazım kitaptan. Belki uzun bir iki dua var. İki secdede. Birinci secdede ayrı var. İkinci secdede ayrı var. Ama bunu diyelim 100 rekat kılan 50 yani 100 rekat kılsa 200 rükû secde ediyor. 200 rükû ediyor. Yok, 100 rükû ediyor. 200 secde ediyor. 200 secde ediyor. Bunların hepsini okumak mecburiyeti yok yani. Sünnettir, birinde ikisinde okur. Ben 100 rekat kılamıyorum. Onun çok fazileti var. Salatül Hayr diye geçer. Cemaatle kılarlardı Kudüs'te, Şam'da, Mekke'de. Bütün o zaman İmam Gazali çok anlatıyor bunları. İhya'da. Onu gündüzden de yardım alabilirsin. Yani 50'de gündüze aktarabilirsin. Günler de çok uzun şimdi. Mesela çünkü geceyle gündüz birbirinin halifesidir. Gündüz de evvelinki değildir, sonraki gündür İslam'da. Yani beraat, önce gece. Tabii beraat gecesinin günü cumartesidir. Ve cumartesinin orucu çok kuvvetlidir sünnettir. Çünkü Tirmizi hadisinde izaken leylatun nisf ve Şaban, Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman fekumu leyla, gecesini kıyamla, ibadetle geçirin ve sumu nehara, gündüzünü oruçla geçirin. Fe innallahi yenzilu fiha لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَا اَتْنُوَا. Her gece 1/3 geçip son 1/3 seher vaktinde Allah'ın tecellisi birinci kat semadan yağmaya başlar. Ama beraat gecesinin bir farkı vardır. Güneş battığı anda seher vakti gibi teheccüd kabul saati girer. Tecelliler batışla başlar. Yani 9'a çeyrek kala şimdi. Hemen hemen bir hafta içinde de çok da değişecek bir durum yok. 9'a çeyrek kala gibi bir zaman dilimi girdiği anda aynı teheccüdün en makbul olduğu saat gibi başlar. Haftaya cuma gecesi. Tecelli başlar. Var mı tevbe eden affedeyim? Var mı affı isteyen mağfiret edeyim? Var mı rızık isteyen rızkını vereyim? Var mı müptela olmuş belaya afiyet vereyim? Hani elâ min müptelen fe uafiye. Elâ müsterzikun fe erzuka. Elâ min taibin fe etûbe al. Elmi müstegfirin fe agfir al. Elâ keza, elâ keza. Yok mu şunu isteyen? Yok mu bunu isteyen? Ya Allah Teala adam arıyor ya. Verecek. Hatta atlu'al fecr. Ne zamana kadar? İmsak olana kadar. İmsak yani şimdi 3.5 gibi aşağı yukarı oluyor. Tamam, bile fazla galiba. Belki bir kaç dakikada 3.5 gibi ilerlemiştir yani. Dolayısıyla vakit de az yani. Yani 9'dan diyelim 3.5 gibi bir vakittir. Bu zaman diliminde insan tabii beşeri ihtiyaçları da var. Abdest tazelecek, yemek yiyecek, şudur budur. Ertesi günde oruca niyet edecek. Zaten eyyam-ı biz kuvvetli sünnet oruç 13, 14, 15 oruçları vardır. Her ay için geçerlidir bu ama burada tabii çok daha büyük önem kazanıyor. Yani cumartesi gününün orucu. Yani böyle vazifeleri var. Şimdi bunları şimdiden dediğiniz gibi hazırlanması için insan kitaptan ezberlemek istediği bir dua. Mesela uzun geldi. İki secde arasında otururken gibi dua var. O bir satır yani. O biraz daha kısa. Belki benim aklım ermez de belki bunu yaparım. Bu sünnet. Gözüne kestirdiğine göre hareket eder. Birkaç gün tekrarlayacak ki namazda şaşırmasın. Namaz beklemeye müsait bir yer değildir. Namaz bozulur uzun durursa. Yoksa da geçecek zaten okumayacak. Şey değil, farzı değil namazın ama bu dualar hazırlanabilir. Ama en büyük mesele nedir? Akşamdan sonra tabii sohbet bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz oluyor canlı falan. O gibi yerde kalkıp kılamaz milletin içinde. Zaten izdam var. O zaman yastan sonraya da tehir edilebilir. Bu 6 rekat namaz var. 2-2 kılınıyor. 6 kulüvallah okunuyor mesela. Her 2 rekat bitiminde bir Yasin Şerif bir niyet tutulup okunuyor. Yasin ne niyetle okunursa kesin hadis-i şerif var. 6 rekat 3 Yasin bitince 10 defa da bu demin dediğim manasını izah etmeye çalıştığım hani beni kötüler defterinde yazdıysan rızkı dar, hasta, mahrum yazdıysan çıkar oradan geçir muvaffakların, sahiplerin, bahtiyarların, afiyet sahiplerinin divanına naklet, kaydet duası, mealen. Bu 10 kere tekrar ediliyor. Ha ben bunu Arapça bilmiyorum dese bile orada Türkçe manasını da yazmışız. Çünkü namaz dışında olduğu için Türkçe okusun. Ama orada biz kelimeler var yani o karşılığı okuması lazım. 10 kere bu dua okunur. Onun için ben şimdi sayfası tam aklımda değil. Orada o gece veririm. Yani haftaya burada cuma gecesinde bunları veririm ben sayfalarıyla. Ama o zaman da adamın elinde kitap olmayınca. Şaban Risalesi'dir. Şaban Risalesi. Neye yaradı? Neye yaradı yani? Ben onu orada tekrar edin arkadaşlar diyemem ki 10 kere yani. O zaman kitap elinde olması lazım. İlk tavsiyemiz bu. Çünkü hakikaten üzücü şeyler oluyor böyle. Gece yarısı yani ben çok rastlıyorum böyle. Oradan şu evde kalmış akrabasından istetiyor. Gecenin 12'sinde bir de araba gönderen var. Hani burada duyuyor ya şimdi fazileti bir etkileniyor. Mübarek tamam da şimdi işte Allah razı olsun Yılmaz abinin de delaletiyle bir hafta evvel konusu yapılıyor. Kitabını temin et bir daha gece vakti kimseyi rahatsız etme. Aç sayfanı biz o gün söyleyeceğiz. O duaları da okursun. Ama niye bunun üzerinde durduk? Öbür vazifelerde şu duayı okursan şu sevap tamam. Ama bunda bir senelik belalardan korunmak. Hayırlı uzun ömür. Allah'ın izniyle bir sene daha yaşamak. Efendim belasız yaşamak. Muhtaç olmamak. Fakir olmamak gibi niyetler var ya. Bu itibarla ben herkesin iyiliğini isterim. Ve efendim kendim için istediğimi Müslümanlar için de isterim. Zaten bundan dolayı onları da yazdım ben o kitapları. Şimdi amel ederlerse kendi menfaatleri ne olur? Mesele itikattır. Kulumun zannının yanındayım Allah buyuruyor hadisi kutsiyle. O itikatla yaptıktan sonra kesin ecir sabittir. Ve müjde de gerçekleşecektir. Bir sene Allah'ın izniyle sigortadadır. Bugün bu sayılan meselelere karşı sigorta kaç paradır? Kim bile alır? Beni sigortaya bile kabul etmiyor. Bana diyor ki sağlam raporu getir. Nereden getireceğim? Yani yalan mı yapayım şimdi? Her tarafım çürük. Yani şimdi ondan sonra devamlı her yere gidiyoruz. Parayı ödüyoruz tıkır tıkır. Sigorta mıgorta yapmıyor yani özel sigortalar. Zaten caiz mi değil mi o da ayrı bir meseledir. Ama dolayısıyla az para değil bu işler. Ya, bir gece 10 kere bir duayı oku. Daha ucuz değil mi ya? Yani bilmem ne sigortasına güvendiğin kadar Allah'ın peygamberin Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem alimlerin velilerin deneye tatbik ettikleri bir duaları zikirleri yapsan ne zararın olur? Ne zararın olur yani? O sonra her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu zaten öyle yarattıysa sana da bu duayı nasip edecek demektir. Bu da bir hayra yormaktır. Hüsnü tefaüldür. Ama tabii burada tersten gidip de ay bana nasip olmadı yandık bu sene diye de evhama kapılmasınlar. Müslümanları evhama sevk etmek istemem. Şimdi Recep Risalesi'nde bir durum oldu. 30 rekatlık bir namazı vardı. Recep tabii çıktı bitti. 10-10 bölünüyordu o namaz. Çok da müjdeleri vardı. Saydık. Bizim millet müjdeleri fazla görünce bazı da şöyle diyor. Biraz da eksik kalsın ya falan. Nasıl olsa cennete girdik bile. 2 köşk eksik olsun. Ne yapacağım? 50 köşk, 100 köşk. Şimdi o kafada tabii. Oraya gidince o kafada olmayacak da. Şimdi buradan veresiye görüyor işi. Öyle düşünüyor. Ama o ondan daha mühimi tehdit olan noktalar. Yani teşvik olan noktalarda biraz kanaatkar davranabiliyor. Ama tehdit olduğu zaman pek inanıyorsa göze göstermiyor. Orada da diyor ki bu namazı kılın, münafıklar bu namazı kılmazlar. Selman radıyallahu anh hadisinde böyle geçer. Yani ya bu sefer millet, kimi de başladı şimdi kılan, sen kıldın mı? Kılmadın. Sen ne münafık adamsın. Ya şimdi bu sefer vaazda demek durumunda kaldım. Bu mu demek? Yani bu adam bu namazı kılmayınca bu münafık mı oldu demek? Yani bunları tersten anlamamak lazım. Yani bu duayı ben 10 kere okuyamadımsa, Berat gecesinde ben bu sene yandım mı demek yani. Bu o demek değil. Ama dua belaya karşı zırhtır. Zırhın tedbirini almak lazım. Efendim çelik yelek giymek tedbirdir. Çelik yelek girmeyen herkesi de taramıyorlar yani. Ama çelik yelek varken de, paran da varken, o da varken, tehlikede varken giymekte bir tedbir akıllılıktır. Değil mi şimdi? Öbür türlü de 40 gün silah taşısın, lazım olmaz. Bir gün silahsız çıkarsın, hırsız çıkar karşına. Bu işler de böyle yani. Kaç senedir beraat duasını sene de yapmayayım aman. Anladık da işte senin de ecelin belan belki bu sene takdir edilir. Yani neyse sen tedbirini al. Parayla değil zaten. Bir yere üye olmak lazım değil. Önceden makbuz yatırmak gerekmiyor. Allah'ın kapısına kadar açık. Amel etmek lazım. İnanmak lazım. Samimi olmak lazım. Ama demin dediğim Recep namazı kıldı. Yani münafıklıktan uzak olma alameti olan bir namaz nasip oldu. Allah'a hamd etmek lazım. Kılamayan ya ben münafık mıyım acaba diye evham etmemesi lazım. Çünkü bu tersten mefhumu muhalife gidilmez bu işlerde. Yani bunu yapmayan böyle olura tersten gidilmez. Bu hüküm çıkartmaz. Ama böyle yapana böyle bir müjde var. Bunu da doğru bu şekilde anlayalım. Onun için en çok önemseyeceğim şey o duaları kaza ve belalara karşı korunma ve tedbir, hayırlı uzun ömür, bereket dualarıdır. Bu arada tabii Şaban Risalesi'nde hatırlatmış olduk. Şaban Risalesi'nde şu sayfada tam aklımda. Edinebilirler. Orada yazıyor zaten onları bir sayfa başlıkları tararlar. Gerekmiyor Firiste başlıklar zaten, da tabii. Var. Firiste başlıklar da var. Bir senelik belalardan diye öyle hatırımda başlık. Bir senelik kaza belalardan korunmak için yapılacak amel. Namaz, Yasin ne kadar kuvvetli yani. Bir de dualar, o gecede duaların kabul edileceğine dair. Ama nedir mesele? Ayşe anamıza ne buyurdu? Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar beraat alacak var. Ama buyurdu. Nedir o? Reklama mı gireceğiz? Gireceğiz. Girelim o zaman. Şöyle mi? Birkaç istisnalar var. Ha onların detayını haftaya... Cuma gecesi. Yok. Perşembe ben ancak anlatabilirim. Cuma'da yetiştiremem. Burada şey bir gece evvel fren yapmak için şimdi. Freni patlamış gibi gidiyor toplum. Şirk, adam öldürmek, büyü, zina, içki. Efendim neler var neler. 15-16 madde var. Bunları demiyorum diyor. O kadar af beraat alan var. Bunları istisna ediyorum diyor. Nemmam, söz taşımak falan. Pek adam kalmıyor yani de beraatlık. Burada ne yapmak lazım? Fren patlamış gidiyoruz. Bir gece evvel bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz Muhtat var Perşembe. O Lale Gül FM'den 88.4. Perşembe Cuma'ya bağlı. He Perşembe Cuma'ya bağlı. 88.4. Orada saat yine 9'u çeyrek geçe gibi başlayabiliyoruz akşamın peşine olduğu için. 9'u çeyrek geçe gibi, 10 geçe gibi. Lale Gül FM'den de Cübbeli Ahmet Hoca.tv. Bu da görüntülü ve dünyaya yayın yapıyor. Lale Gül Efendi uydu yayını var bütün dünyadan. Sitesinden öğrensinler frekansını. Bilmiyorum şimdi. Onu dinlesinler. Onu niye dinlesinler? Haftaki perşembe konumuz bizimle. Beraat gecesi affolmayanlar. İstisnaları. Sen şimdi önce istisnaları müstesnaları bir söyleyelim. Bir cuma gecesi tevbe-i nasuh bir tevbe yapalım da. Freni bir günde dedim arkadaşlar idare ederiz artık. Ertesi günde cuma. Sağa sola bakmadan etmeden haram yapmadan falan. Akşamına da beraata çıkarsak, beraatımızı alabilirsek ne mutlu bize. Hani bir gece evvel de bir fren payı koyduk. Bizim millet şimdi hemen iş ilanına bakar. Aa bir de maaş şu kadar euro falan. Uf tam bana göre. Tam sana göre ama altta şartlar var. Onlar sana göre mi? Nerenin mezunusun? Lisan var mı? Hiçbir şey bilmiyor. Benim gibi köyden gelmiş. Ondan sonra maaşa göz dikiyor. Kanka. Herkese vermiyorlar ki maaşı. Bir de şartlara bakalım yani. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Bir aramız daha var. Devam ediyoruz. Tabii geçtiğimiz hafta gündeme getirmiştiniz. Bu pazartesi günü bir sempozyum yapılacağından söz etmiştiniz. Yani o tabii sizle geçen hafta şey demedik bir ya. Önceki hafta. İşte onun için o iki hafta oldu. İki hafta doğru. Sanki geçen hafta da biz programı canlı yaptık gibi düşündüm. Evet. Bir önceki hafta doğru. Nasıl geçti sempozyum? Benim de çok hasta olduğumu da zannetmişler ben canlı olmayınca. Burada da telefonlar her yere. Hocaya bir şey mi oldu, hocaya bir şey oldu falan. Tabii onu önceden de bilemediğimiz için diyememiştik yani. Gerçi biz de buradaydık. Ramazan için bir çekim oldu, ilk gecesi için inşallah yayınlanır. Sempozyum çok büyük alimler katıldılar. Yani Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri zaten bulundu. Ondan sonra birçok cemaattan, TGRT'den, Vakit Gazetesi'nden, ondan sonra efendim yöneticiler bazında katılım oldu. Ondan sonra doğudan birçok alim, birçok vilayet, hemen hemen 20-30 kadar alim sırf doğudan. Büyük medreseler, Ohim medreseleri, Bitlis'te Ohim medreseleri, Nurşin efendim medreselerinin şeyhlerinden, seydalarından, müderrislerinden, Van'dan efendim oradaki büyük alimler, Maraş'tan efendim, Siirt'ten çok alimler geldiler. Ondan sonra yurt dışından, Basra'dan, Irak'tan, İran'dan Ehl-i Sünnet'i temsil eden, İran'dan efendim Medine-i Münevvere'den Muhammed Avami Hoca Efendi zaten konuşmacı olarak, Fas'tan kralın müsteşarlarından, efendim Ehl-i Sünnet alimlerinden birçok ülkeden alimler de geldi. Çok müfit konuşmalar oldu. Şimdi onları konuşmaların çözümü yapıldı. Onları bir yazıya döküp de inşallah Arifan dergisinde Ağustos sayısında, yani Ramazan zaten sayısında. Zaten Ağustos sayısına ancak yetişir filan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet, çünkü ben. Neden? Çözümleri zaman alıyor. Onun üzerine biz de bir efendim konuşma diliyle yazı dili çok farklı olduğundan cümleler çok devrik ve tekrar oluyor konuşmada. Yazıya döktüğünüz zaman bir de onun ıslahı taslihi lazım. Yani halk onu tabii yazıda konuşma olarak şey etmez, yorumlamaz onu, ne bozuk yazı der. Onun için bir de onları düzenlemesini yapıyoruz. İşte bugün anca bitirdim. Daha yeni bitirdim ama tabii bu Temmuz sayısına yetişemezdi. Temmuz zaten iki hafta oldu çıkalı. Onun için Ağustos'a inşallah yetişecek. Çok faydalı ilimler, kararlar alındı. Yani oturumda İnnet dini indallahi İslam, Allah katında tek din İslam ayet-i kerimesinin ışığı altında ilmi bir meclis. Konu buydu. Bu noktada birkaç husus özellikle işlendi. Birisi Bakara suresi 62. ayetinden yola çıkan Abduh ve onun şu anda temsilcisi olan veya onun o görüşünü benimseyen diyalogçuların, yani Yahudi Hristiyan cennete girebilir diyen diyalogçuların, her diyalogçuların demiyorum, Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen diyalogçuların efendim tutundukları dallar koptu. Yani bütün alimler ittifakıyla cumhur ulema nın görüşleri, ya 1300 senedir böyle bir şey olmadı. Abduh'tan beri bir 100 senedir bu böyle bir şey çıktı. Kesin tescillendi, alimlerin beyanlarıyla tescillendi. Bekara suresi 62. ayet doğru tefsiri yapıldı. Orada mesela en can alıcı nokta, yani orada Allah'a ve ahiret gününe iman zikrediliyorsa, Avami Hoca dedi ki öbür ayette de femen yu'min billah ve ekfur bit tağut. Fakat istemseke bile urvetil fıska. Ayet-el Kürsi'nin bir sonraki ayetidir. Onda da diyor ki dedi Allah'a inanıp tağuta puta küfreden hakkı buldu, kurtuldu. Sağlam kulpa tutundu diyor. Orada ahiret günü de yok dedi. Başka bir ayet söylerim dedi. Sırf ahiret var, Allah'a iman da yok dedi. Ama öyle de bir ayet var ki ve men yekfur billahi ve melaketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil ahir. Zaten amentürün 5 şartı bir ayette zikrediyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete. Sen nasıl ayırırsın dedi mesela. Böyle çok hakikaten can alıcı şeylere temas ettiler. Ehli kitabın dinlerinin mensuh olduğu, geçersizliği, şu anda onların yaptığı bir iyiliğin salih amel olmayacağı, ahirette ecrini göremeyecekleri. Bu bayağı böyle madde madde de fezlekeyi çıkarttım. Orada da konuşmamda da onların yanında şeydim. Fezleke de çıktı. Bir karar sonuç, şu. Bir sonuç bildirgesi falan gibi yayınlandı. Bir metin yayınlandı. Yayınlandı. Şimdi demek ki burada nedir? Ona da yer verecek misiniz? Tabii onu şey yaptım. Maddeler halinde. Ne çıktı anlaşıldı. Yani tabii konuşmalar biraz bir iki saat kadar sürdü. Bu içinden ne çıktı yani? Burada yani başlık olarak şunu diyebiliriz ki bütün alimler ittifakla karar vermişlerdir ki efendim Bakara Suresi'nin 62. ayetindeki iki şart yetinilmek için zikredilmemiştir. Misal olarak zikredilmiştir. Neden? Diğer ayetlerle çelişmeyeceğinden Kur'an bir bütün olarak yani elif la mimle diyor minel cinneti ve nası birlikte tefsir etmeyen müfessir değildir. Ve başı ve sonu. Başı sonunu denklemeyen denk bütçü yapamaz zaten. Mesela İmam Suyuti'nin sözünü naklediyor alimler orada. 24 ilimde mahir olmayan tefsir hakkında konuşmaya sahip değildir. 24 ilimde mahir olmayan. Şimdi adam bana soracak. Şimdi birisi bana soruyor şu anda. Aklına geldi birilerini. Ne diyecek? Sen tefsir yazıyorsunuz. Ve yani sen birilerinin değil herkesin aklına geldi. Yok ve sen tefsir yapıyorsun. Diyecek şimdi bana. 24 ilimin kaçında mahirsin? Bilmiyorum belki birinde bile mahir değilim. Ay bir de mahir. Mahir mahir. Yani maharetli. Haberdar olmak, şimdi, bilgi sahibi olmak değil. Mahir, usta. Tabii efendim ezberden ya. Kaidelerini ezberden söyleyecek. İmam-ı Suyuti gibi. İmam-ı Suyuti burada meydan okuyor ya bazı konularda. Diyor ki ben diyor, kimisi diyor tabiptir attar değildir. Kimisi attardır tabip değildir diyor. Doktor olursun ne ilacın neye yaradığını bilirsin ama ilacın yoktur diyor. Öbürü de attar olursun yani eczacı şimdiki. İlacın çoktur ama neye yaradığını bilmezsin diyor. Hoş mesele, tabii attarlar artık çok moda tabii aktar haline döndü ama. Aktar öyle. Doğrusu attardır. Attar. Evet. Attardır kokudan ıtırdan gelir. Baharatçı şeyinde. Şimdi ben diyor hem tabip hem attarım diyor. Öyle diyor hem lügat ilmini sarf, naif, beyan, bedi, mani. Alet ilimlerini bileceksin. Hem tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, tasavvuf hepsini bileceksin diyor. Yoksa bu dalda konuşamazsın diyor. Şimdi başka bir konuda söylüyor bunu. Ama hepsi buna şen. Bana bu soruyu yöneltenlere ben cevabım hazır. Nedir o? Bunu kime diyorlar biliyor musun? Yeni tefsir yapana diyorlar. Eskilerin yaptığı tefsirleri çeviri yapıp da cem ve terceme, derleme ve terceme yapan benim gibiler için bir sorun yok ki. Mahir olanların naklini yapıyorum. Anlatabildim mi? Ama sen 1300 senedir olmayan bir şeyi bu ayetten bu da çıkar diyorsan sana sorarlar kaç ilimde mahirsin diye. Neden? Bu kadar 1300 senedir hiçbir alim anlamamış. Hani birisini bayraklar bayrakların dediği gibi yahu diyor böyle bir tefsir yazmış çıkartmıştı bir gün o bir programa tekrar 23 cilt mi ne falan. Bunun özelliği diyor hiç geriden hiçbir nakil yapmadım diyor. Desene ki uydurdun. Yani bu kadar cilt yazacaksın geçmişten hiçbir şey. O zaman Altaylı da onu sordu. Yahu dedi Kur'an'ın meali bir cilde sığar bu kadar nereden çıktı dedi ya. Ama dedi mesele dedi bunu çıkartabilmek dedi ya. Şimdi mesele geçmiş büyüklerin yazdıklarını doğru anlayıp topluma aktarabilmek. Mesele bu. Çünkü biz şu anda ne müfessir olabiliriz. Müçtehidi bıraktık zaten. Müfessir de olamayız biz şu anda. Nerede müfessir? Yani bu ayetten bu manada çıkabilir demek başka. Ama Kazi Beyzavi, Ebu Suud Efendi bu ayette böyle bir manaya yer verdi. Ben nakkalim, nakkalülüm, bakkalülüm demiş. Ben bakkallık yapıyorum kardeşim. Üreticisi başka. Ama ben şimdi sertifikam yok, bir şeyim yok. Koymuşum oraya marka püsküvitlerin yanına bir şey. Ondan sonra çocuk da bakacak, anası babası da bakacak. Ne bu? Bunu ben evde ürettim. Alır mı ya? Sen bakkalsın kardeşim. Sen sertifikalı bilmem neydi. Raporlu mal ürün getirip koyacaksın buraya. Bunu da ben evde ürettim. Bu benim mahsulüm desen. Bunu kimse almaz. Onun için Abdü Afgani gibi, Reşit Rıza gibi masonların, farmasonların Yahudi Hristiyan da cennete girecek diye İngilizlere o zaman satılmışların çıkarttığı fetvalara dayanarak. Yahu Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 ciltlik tefsirde bu geçiyor. Abdu'nun bu görüş. Bak Diyanet'in diyemiyorum. Diyanet ayrı, Diyanet Vakfı ayrı. Diyanet Vakfı'nın 5 ciltlik tefsiri. Ya tamam geçebilir. Ama bir görüş dendikten sonra reddedilmek için batıl nakledilebilir. Ama reddedilmek için zikredilebilir. Batıl bir görüşü bir, bu da muteber bir görüşmüş gibi ortaya koyarsan, altını da boş bırakırsan. Bunlar kim ki müfessir olmuş? Abdu kim ya? Şarkın Yıldızı locasına mensup adamlar. Dolayısıyla şimdi bu hususlar güzel açıklandı. Özellikle Muhammed Avami Hoca dedi ki ben dedi çok bilgiliyim bu dedi. Afgani Abdur Reşit Rıza üçlüsü hakkında dedi. Sultanahmet'ten beri gelen. Çok bilgim var ama size de acıyorum kendime de vakit dar dedi. Bir özet yapayım dedi. Bu işler nereden çıktı? Onu da bir anlattı. Çok güzel hakikaten malumat var. Bu çıkacak inşallah. Ağustos ayında takip etsinler. Bu manada ben çok istifade ettim. Şahsen çok istifade ettim. Abdurrahman gerekli Erhan, yankıyı uyandırmadı mı? Gerekli yankıyı uyandırmadı. Neden? Veya sadece İslami çevrelerde mi? İslami çevrelerde şimdi ama bunların CD'si hazırlanıp dökümanı dergilere basılıp kitaplaştırıldıktan sonra tabii zaman ister biraz. Ama sansasyon olsaydı öbür Sinan Erdem'di, iptal edildiydi, Cübbeli Hoca provokasyoncu evet. Muydu değil miydi? O zaman yankı uyandırırdı. Şimdi tabii burada sessiz sakin. Biz de bıktık kargaşadan. Dedik bir kere de bir sakin hareket edelim dedik. Yani kalabalık çam insanlara otelin adını demedik. Lale Gül FM canlı yayınladı. Cübbeli Hoca TV görüntülü canlı yayınladı. Fakat millete dedik ki şu adreslerden şu saatte dinleyin. Adres vermedik yani. Şimdi adres versek illaki kapı önleri dolacak yani. Bu sefer sokağa taşma olur. Bulunan otele de rahatsızlık verilmiş olur. Bu itibarla yani bence Allah'ın dinde çok yankı uyandırdı. Müslümanlar şahitliğini yaptı. Alimler vazifesini yaptı. Şimdi sizin gibi medyaya iş düşüyor. Siz de bunları haber yapacaksınız. Evet ve bu şayet tartışılacak konular varsa bunların da tartışılması lazım tabii ama. Yani karar şu çıktı. Müslüman olmayan cennete giremez yetmedi. İslam dışındaki bütün dinlerden beri oldum denmedikçe de Müslüman olunamaz. Şimdi ikinci şıkkı söylemezsek hem Hristiyan hem Müslüman olunuyor diyenler kafayı sokabilir içeri. Onları reddetmek için iki cümle var. Müslüman olmayan cennete giremez. İslam dışı bütün dinlerden ve ritüellerinden, ayinlerinden uzak oldum denmedikçe de Müslüman olunamaz. Çok güzel bir karar çıktı yani. Evet, muhtemeldir mücahitler müteahhit olduğu ve şu anda inşaat fiyatlarıyla ve inşaat işleriyle meşgul oldukları için bu tartışmalara zaman ayıramayabilirler. Dolayısıyla gündemde çok fazla yer bulamayabilir. Herkes efendim, işine bakacak. Evet öyle gözüküyor. Bir kısa aramız daha olacak. Çok sayıda soru var. Onlara da cevap verelim istiyoruz. Bu arada mail yoluyla gelenler var. Çeşitli yollarla ulaşan sorular var. Onlara da vakit bulabildiğimiz ölçüde cevap vereceğiz. Ama bu hafta çok konuşuldu. Aslında sadece bu hafta çok konuşulmakla kalmayacak. Önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak. Yayına girmeden önce aldığımız haber Aziz Yıldırım'ın savcı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevki yönündeydi. Muhtemelen bir tutuklama kararı çıkması da bekleniyor. Süper Lig allak bullak demektir. Ama bir ilginç haber vardı geçtiğimiz salı günü bu hafta içerisinde Hürriyet'in manşetindeydi. O manşeti bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? İbrahim Akın bir maç için şike maksadıyla para teklif edilmiş. Şu anda ekrana da yansıdı. Bir hoca efendiden fetva sormuş. Haber öyle. Telefon dinlemesinden yola çıkılarak anlaşılıyor. Hoca efendi de evet alabilirsin demiş. Söz konusu para 100 bin dolarmış. Biz haberi aktarıyoruz. Ancak o dönmüş 100 bin euro istemiş. Hasılı 100 bin dolar, 100 bin euro. Miktarın önemi yok. Şike caiz midir? Şike parası helal midir hocam? Şimdi bu hocanın bir vasfı var mı? Resmi. İsim yok bilmiyoruz. Ha ismi yok. İsmi yok, resmi yok. Peki bu telefon dinlemesinden? Telefon dinlemesinden ortaya çıkmış. Yani onun hoca olduğu ne belli? Belki futbol hocası. Yani böyle bir şeye fetva verecek bu, hocam. Bir imam diye geçiyor haber. O imam kendi takımına göre fetva vermiş olabilir. Başka takım sorsa cahil değil burada diyebilir yani. Ay böyle imamlar kendi takımlarına göre mi veriyor fetvayı? Ne bileyim ben şimdi. Ben onu duyunca dedim siz ki öyle mi yapıyorsunuz? O takımdandır dedim ya. Bizim bir takımımız olmadığı için bize kimse de sormuyor ki zaten. Bize niye soracak? Fetva alacak adama soruyor lan. Herkes adamına gidiyor. Kimden hangi fetvayı tabii alacağını biliyor. Elini buluyor herkes. Ben. Bana niye gelecek bu? Yani Nasrettin Hoca'nın şeyine döndü. Yani sizin inek dedi bir... Bizim ineği yuvarlamış dedi, yardan aşağı dedi. Ne lazım gelir hoca efendi dedi. Ya ne lazım gelir dedi. Ben bir tembih ettim, hayvandır, mesul değil, mükellef değil dedi yani. O zaman ya sürçülisan oldu dedi. Ya sizin ineği yuvarlanmış dedi. Sen ya niye doğru soruyorsun fetva evladım? Kara kapılıya bakmak lazım dedi. Şimdi onun için Nasrettin Hoca da bizler hakkını helal etsin tabii. Ahirette ne yapacağız onunla da bilmiyorum. Mübarek adam, her şeyi ona yüklüyoruz. Mübarek Allah dostu bir alimdi. Fakat bu şeyler de hakikaten, yani belki kendi yapmasa da, yani tatbik manasında değil, böyle yaparlar şeklinde bir örnek olarak da bunları demiş olabilir. Hala da işte geçerliliği sürüyor. Bu şimdi ne demek yani, caiz mi değil mi derken, bu nedir ki caiz, caiz mi? Yani içki caiz mi değil mi? Bunu sorabilir miyiz? Ya bunun aslı nedir burada? Burada bir yalan yok mu? Yani burada bir kandırma yok veya da burada bir hainlik. Bir danışıklı dövüş hali söz konusu. Tamam da şimdi bu adam buraya girerken buranın lehine çalışacağına dair bir imza atmıyor mu? Söz vermiyor mu? Ve para karşılığında tamam, ondan sonra öbüründen para alarak burada yapacağı işi yapmayarak bunu yenik duruma düşürüyor. Şimdi bunu yani hoca olmaya da pek lüzum görmüyorum. Akıl ve mantık ile, tamam, din iş akıl mantıkla çözülmez. Akıl mantık dini anlamaya yarar. Yoksa dini tespit etmeye yaramaz. Ama ve lakin burada efendim ne var? Bir defa yalan var mutlaka ki. Neden? Birisine sorulanında da ben elimden geleni yaptım ben. Öyle bir şey yapmadım ben. Gevşekten almadım işi. Bu kadardı böyle. Yani bir kılıflar, bahaneler bularak kendisinin olanca gücünü sarf ettiğini söyleyerek yalan söylüyor bir defa. İkinci de sözünü bozuyor. Vefasızlık yapıyor. Çünkü buraya efendim bir anlaşmayla gelmiş. Buradan da para almış. Onlar da ayrı bir dava. Onların helal haramlı. Bir de ona girersek hiç çıkamayacağız şimdi. Biz onun için bu tarafından gidiyoruz. Yani futbolun şu andaki durumu meşru ise. Şimdi zaten aslı gayri meşru ise, gayri meşrunun içinde meşruluk arayamayız. Siz temelden kaçaracak, kaba kaçmayacak olsa başka misaller de verebilirim yani. Şimdi adam affedersiniz zina yapıyor. Zinada da ters ilişkinin fetvasını soruyor yani. Bu ona benziyor diyorsun. Bu ona benziyor demiyorum. Tespitte hata yok derler. Külli kaide var. Bu ona benziyor demiyorum da. Yani demek istiyorum. Tespitte hata yapmayın demek ya malum. Tespitte hata. Ama ve lakin. Burada da mesele nedir? Adam haram yaparken bir de mekruh, bu mekruh mu diye soruyor ya. Mübarek yaptığın iş haramsa mekruhunu da bırak zaten, ne soruyorsun. Ama milletimizde böyle bir durum var. Şimdi bu da yeni yeni öğreniyorum ben, bu futbolda ben hiç haberim yok da. Haberlere de pek çıkmaz. Zaten spor bölümü başladığı zaman da ben geçerim oradan. Dolayısıyla hiç alakam olmadı. Ama şimdi baş haber olunca yani mecburen haftada öbür önemli haberlere geçinceye kadar dinlemek zorunda kalıyoruz yani. Zorunda kalırken de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama mesele ne? Yani burada efendim sonradan öğreniyorum ki bu at yarışları gibi burada bahisler varmış. Evet. Bilmem efendim kumarlar varmış, yani paralar varmış. Hem resmisi hem gayri resmisi, hem legali hem illegali var yani. Onları duydum. Sen şimdi spor, top oynamak günah mı? Niye günah olsun? Spor niye günah olsun? At yarışı niye günah olsun? Sünnettir. Efendim sözüm yarış. Ama sen şimdi bunu atları bahis açıp da parayla şey edersen, Allah için olan at var. Efendim şeytan için olan at var diyor hadis-i şerif. Allah yolunda gazaya gidersin, Allah yolundaki at olur. Kumar oynarsın at yarışında üzerinde, şeytan yolunda olur. Bu hadis-i şerif sahiptir. Burada da yani sen hareket için spor yaparsın. Efendim arkadaşlarla muhabbet olur. Şudur budur, bunlara bir şey demiyoruz. Ama bu şekilde hani evvelce derlerdi diz kapağından yukarı da efendim işte avret yerine bakmak erkeğinde falan. Mesela o ne ya? Onun sonra bir de kurtarmak için Maliki mezhebinde i̇şte, meselesi çıkardılar. Evet, hadi Maliki mezhebi neden üzüm yok ki zaten. Bu sefer dediler ki aman ya madem günah deyip de müşteri azalacaksa şortu uzattılar. Yani belki ondan belki değil ama neyse şortu uzattılar. Evet. Falan şimdi oradan mekruhtan çıktı iş. Yani mekruhtan kurtarıldı. Mekruhtan kurtardın mı oğlum, bu nedir ya o? Efendim böyle bahisler, kumarlar, yani daha dolu da gayrimeşru bir şeyler çıktı. Şimdi onların detayında değiliz. Onu da bize soran zaten yok. Seyreden halk da zaten ben işin içinde değilim. Ben sadece seyrediyorum kim gol atmış dediği için ona da senin de bunu seyretmen haram diyecek halimiz kalmıyor. Çünkü işin içinde olan başka, seyirci başka. Tabii seyirci çok kitlesel ama. Halk genel seyirci ya ama onlar para verip hakkında başlara gidiyorlar veya işte para verip şimdi onların canlı yayın. Onların yaptığına direkt haram diyemiyoruz. Evet. Şimdi gidip de para verip de hiç kim aldı da işte canım şimdi. Adamın oyununu seyretti. Şimdi ben ona da haram diyecek. Ha mala yani. Dünyaya ahirete iki tarafa da yaramayan. Efendim. Müslümanlığı güzel olan insanların boş vakit harcayamayacağı. Bu gibi şeyler demek durumundayız. Deriz de yani. Ama tabii burada helal bellidir, haram bellidir yani. Onun için bu kolay bir şey değil haram demek. Yani halkın seyretmesi, bilet alması, gitmesi. Bunlara haram diyecek halimiz yok da. Öbür işleyişten bahsediyorum yani. İçerideki dönen dolaplar ayrı bir dava. Ama bu da şimdi haramın içindeki mekruh kabilinden de olsa, sorulacak olursa. Bunun neresine fetva verilecek? Adam demiş ya, yecüzü demiş, caiz değil demiş yani falan. Öbürü demiş, nasıl olur hocam, ben la yecüzü ne olacak? O hiç caiz değil demiş. E şimdi yani bu öbür taraftan tutarsak gelirsek, bunun tutulacak tarafı mı var ya? Zaten yaptığın iş belli. Bir de işin içinde iş. Başka taraflar anlaş, burayı kandır, hainlik yap, sözü boz. Buraya ben olanca gücümle gayret edeceğim diye teminat ver, para al. Ondan sonra ona uy, orada hareket yapma. Orası gol yesin, kaybetsin, şudur budur. Oradan ayrı para al. Hiç tutulacak da bir tarafı yok. Kesinlikle haramdır. Kesinlikle. Peki bir de teşvik primi. Hainlik var. Teşvik primi uygulaması var hocam. Neymiş o? O da şöyle. İki takım oyunları esnasında, müsabaka esnasında bir üçüncü takım rakibinin yenilmesi için daha iyi oynamaları maksadıyla teşvik primi veriyor. Kime? İyi tarif edemedim. Şimdi benim hiç anlamadığım işler ya. Şöyle söyleyeyim. Zor anlayabilirim yani. Şöyle söyleyeyim. Artık lig sona doğru yaklaşmış. Çok sert bir rekabet var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir rekabet olduğunu varsayalım. Veya bu seneki gibi Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında bir rekabet var. Trabzon Eskişehir ile oynayacak. Fenerbahçe Eskişehir'e teşvik primi veriyor ki Trabzon'u yenin. Ben avantaj sağlayayım diye. Bu caiz gibi gözüküyor. Ya işte yani siz daha iyi oynayın. Tabii de şimdi baştan caiz olmayan işin içinde caizdir diyemeyiz. İşin başı bozuk. Şimdi biz bunun içinde caizdir diyecek tarafımız yok. Yani kurumlar işleyiş itibarıyla caiz olmayan şekilde işliyor zaten. Bunu kitabına, fetvasına uyduramayız. Dolayısıyla siz o dedim ya, iş içinde iş sorduğunuz için biz o noktada... Transfer paralarıyla ilgili... Yani biz onlara cevaz veremiyoruz. Öyle mi? Evet. Cevaz verilecek işler değil. Peki. Dolayısıyla onu artık nereden buluyor? Zaten onu yapan da onu sormuyor ki zaten. Ya İngiliz'in kurduğu oyun değil mi bu? İngilizler başlatmış, doğru. Öyle yani, futbol tarihi itibariyle baktığınız zaman İngilizlerden tamam geliyor. Yani. İsmi de oradan geliyor zaten. Tamam. Dolayısıyla yani aslı şeyde yok ki zaten. Ne örfte var, ne kültürde var, ne dinde var, ne diyanette var. Ya ona bakarsanız çok örnek bulabilirsiniz ama illa bir başka örften gelmesi, bir başka medeniyetten gelmesi. O doğru. Başka bir yerden gelir, buraya uyarlanır. Ama burada uyarlanma yok. Aynen icra ediliyor yani. Yani uyarlama ihtiyacı yani, duyan da yok. Siz pek futbola sempatik bakmıyorsunuz. Yok, ben sempatikle ne alakası var? Ben dini açıdan baktığımız zaman söylüyorum. Hayır, bunun fetvasını verenler var da onun için söylüyorum. Yani özellikle dindarlar arasında çok sıkı fanatik taraftarlıklar. Tamam da fıkıh işi öyle senin sempati duyup duymamanla alakalı değildir. Bir adam haklı mı haksız mı geldiği zaman karşına fıkıhta fetva vereceğin zaman da sen onu sevmediğin adam haklıysa. Biraz önceki Nasrettin Hoca fıkhası var işte. Sevmediğin adam da. İnek benim güneyimse karar başka, sizinki ise başka. O tip hocalar veriyordurlar o işe. Şimdi burada fıkıhta şu var yani, senin bu parayı alman helal mı? Senin bu şirkette şuna şu parayı vermen helal mı? Şimdi burada satın alınan, mesela şimdi insan satın alınıyor yani. İşte emeği. Ya tamam da mal mı, meta mı, menfaat mi? Yani şimdi aynı. Hizmet. Hizmet yani, bunların hepsinde fıkhın belirlediği usuller var. Bunlara girdiğimiz zaman tabii detay ister. Dolayısıyla buralarda uymuyor. Diyelim ki ben bunu uydurayım diye isteyen de yok. Yani ben bunu, çünkü neden? Seyreden zaten bana alakadar etmiyor diyor. Ben seyrederim diyor. İşin içindekiler de ya bunun fetvası yoksa bu iş bozulur diye bir endişesi yok ki. Anlatabiliyor muyum? Mesela finans kurumları ilk çıkarken nelerle çıktılar? Bazı hocalarla çıktı. Evet. Hala var zannediyorum. Var ama. Var. Ya var tamam. Ama iki tane mesela ilk kurum çıktı. Adı lazım değil. Derler falan hoca, birinin hocası, öbürünün hocası. Biz bunu bilirdik. Ve bir mesele olduğu zaman o hoca efendiyi arardık. Yani 15-20 seneye yakın bu iş. Derdik ki hoca efendi ne var? Sen bu işe vakıf mısın? Bir fetva verdin mi? Derdi ki mesela ilk zamanlar hoca efendi, bir önemli bir hoca efendi. Derdi ki ben her şeyde kararda varım. Hatta bir yanlış muamele olmuştu. Bozdurdum. Yetkiliyim derdi. Biz o zaman başka konuşuyorduk. Sonra aynı hoca efendi, ya kardeşim dedi, süs şeyi gibi, mankeni gibi kaldık dedi. Oturuyoruz. Nasıl olsa müşteri bollaştı. Şimdi adam, herkes soruyordu, hoca efendi caiz mi değil mi diyordu. Baktı ki adam zaten seri imalat şey yıldı. Takvaya, fetva sorana ihtiyacım yok ki. Al paranı kardeşim, çık diyecek duruma geldi. Bu sefer hocaya da, hoca da teberrüken bulunuyor. Hoca da bu sefer iyi adamdı yani, iyi alim. Adam da dedi ki, ben bundan sonra bu işin garantisine, burada fetva var, bu işlemlere diyecek halim yok. Neden? Muamelelerin teferruatına vakıf değilim dedi. Eskiden açın şu dosyayı, nasıl yaptınız bu işi diyordum dedi. O zaman bırakıp ayrılması lazım. Bırakıp ayrıldı zaten. Evet. Yani ayrıldı derken, en azından şu anda dedi, ben bir konuda fetva bilirim. Finans kurumlarının bütün işleri caizdir diyemem dedi. Çok önemli. Ama dedi, şu işi sorarsın bana, ben o iş hakkında söylerim sana. İşleme özel sorusu. Öyle. Değerli izleyiciler, bu da onun gibi yani. Bu da şimdi zaten baştan beri ihtiyacı yok ki adamın gelip senden fetva alsın zaten. Müşterisi var, seyredeni var, oynayanı var. Dine uyarlama lüzumu yok ki. Evet. Böyle İhtiyaç hissetmemiş. Hissedilmemiş. Yani. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize, futbol sohbetine devam edeceğiz efendim. Neyi devam edeceğiz? Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Futboldan devam edeceğiz dedik. Çünkü bugün internet sitelerine, haber portallarına düşen bir fotoğraf var. Pascal Nouma Cübbeli Ahmet Hoca'ya mı transfer oluyor? Bilmiyoruz. Biz ona haber transfer öyleydi. Olmayalım da. Bu, bilmiyorum. Kim kime transfer oluyor? Yok ya. O fotoğrafı bir görebilir miyiz arkadaşlar? Biz takım mı kurduk da haberimiz yok ya? Bilmiyorum ki yani. Veya bizim haberimiz yok. Baksanıza veya Survivor gibi bir televizyon programı falan hazırlığında mısınız? Performansı dolayısıyla Pascal Nouma'yı yeni bir ya televizyon programına... Ya ben tanımıyorum ben onun ne performansı var. Ne yaptığını da bilmiyorum yani. Nasıl oldu? Biz nasıl? Futbolcu dediler bana, sonra dediler bir sene evvel bırakmış. Bizim haberimiz o kadar. Evet ama Türkiye'de çok popüler bir isim. Çok bilinen, tanınan ve çok da sempatik davranışları dolayısıyla geniş bir taraftar ve hayran kitlesi olan medyatik bir yüz Pascal Nouma. Şey mi? Fas asıllı mıymış? Cezayir asıllı galiba. Ha, Cezayir asıllı. Evet. Şey, Fransa vatandaşı. Evet. Öyle olduğunu söylüyorlar. Tabii Nouma'dan da bir açıklama var. Yine internet bilgisi bu. Şöyle demiş: geçtiğimiz hafta ben ve menajerim Yalova'da bulunan ailesini ziyaret etmek amacıyla yola çıktık. Feribota bindiğimde yanımıza siyah bir araç yaraştı. Feribot hareket ettiğinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın olduğunu söylediler. Ben de arabasına bindim. Benimle resim çektirdi. Küçük kızının da hayranım olduğunu söyledi filan deyip devam edip giden, olayın bir dini tarafı yok diye de vurgu yapan bir şey var. Açıklaması ben zaten var. Anlamadım ki, bana selamun aleyküm dedi. Ben Müslüman zannettim. Selamun aleyküm dedi. Türkiye'de yaşıyor ve nabza göre şerbeti öğrenmiş. Şimdi mübarek her selamun aleyküm diyene de aleyküm selam da denmez. Denmez mi? Denmez tabii, şimdi geldi bir papaz. Selamun aleyküm. Olmaz. Olmaz mı? Olur mu? Şimdi selamun aleyküm demekle aleyküm selam demek aynıdır. Sen selam verebiliyorsan aleyküm selam da diyebilirsin. Bunlar hassas konular. Çünkü selam Allah'ın rahmetidir. Kolay kolay herkese verilmez. Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Bir de bu selam kime verilir kime verilmez, bir de detayına girersek selam verilecek Müslüman da biraz zor bulunur da. Eyvah. Şimdi karıştırmayalım o işi. Bu da mühim mesele yani. Hadis-i şeriflerde var. Benim Selam Risalesi diye bir kitabım var. Benim ilk çıkan kitaplarımdandır. Adı Selam Risalesi. Yani sen zannediyorsun ki günaydın, merhaba falan. Bu selamun aleyküm öyle günaydına benzemez. Günaydın zaten bir manası da yok da rastgele söylenir. Gavura Müslümana fark etmez. Günaydın, güneş çıktı mı günaydın oluyor. Ama selam verdiğin zaman Allah'ın selamı senin üzerine olsun demiş oluyorsun. Bunu diyebilmek için de karşı tarafta iman şartı var. İlk şart. Müslüman olmayana selam verilmez. Şimdi selam vermek sünnettir. Almak farz. Ama Müslüman olmayan biri sana verdiği zaman alman gerekmez. Tabii ki terbiyesizlik yapman da gerekmez. Ne yaparsın? O merhaba nasılsınıza döndürürsün lafı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani aleyküm selam diyemezsin ama hoş geldiniz, buyurun, nasılsınız diyebilirsin. Fakat Allah'ın selamını döndüremezsin geriye. Bunlar önemli. Müslümanlarda da mesela parmağında demirden bir yüzük var. birinin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını almadı. At şunu dedi. Ha o tabii kafir olduğu anlamında değil ama bir günah üzere olan veyahut da o anda elinde parmağında mesela bir altın yüzük gibi erkek için konuşuyorum. Yani bir haram durumunda olana mesela bir irşat için. Yani durumunu düzelt. İş, yani bu işler ciddi işler manasındadır. Yoksa efendim günah işleyen Müslümana da selam verilir ama günah anında verilmez. İşlediği anda verilmez. Mesela içki önünde dururken adam Müslüman da olsa içkinin önünde sofrada içki varken selam verilmez. O günah anından dolayı verilmez. Dolayısıyla burada vasıflar var. Onun için ben tabii bilmiyordum. Dediler yani bir takımın oyuncusu diye ben o kadar duydum. Arabalar da yan yana geldi. Yani göründü oradan oraya. Efendim dolayısıyla o kendi tevazu gösterdi yani. Yani alçak gönüllü bir insan demek ki. O geldi selamun aleyküm deyince tabii on sonra da daha lisan bilmiyoruz. Yalnız yanında biri daha vardı. Menajeriymiş. O selam verdi. Herhalde o Müslüman olduğunu ben anladım. Çünkü o tamamen bir Müslüman hareketleri de yaptı diyelim. Belki o da tabii Cezayir asıllıdır. Çünkü Fransa'da çok Müslüman var. Belki menajeri olabilir. Çünkü o, menajeri... Da, o da yalnız Türk değil. Öyle mi? Ha, ya o bilmiyorum zaman. O menajeri miydi. Yanında biri vardı. Arapça konuşuyordu yani. Dolayısıyla ben onun da Müslüman olmasından dolayı şey demedim. Müslüman olup olmadığı hakkında bir bilgim, bir kanaata varamadım o anda. Nasıl varacağım? Zaten de konuşmak da konuşamadık. Yani bir iki kelime o da çok Türkçe bilmiyor. Bizim of müftüsü vardı rahmetli, ismini vermeyelim adamcağız. Arafat'ta bir hava atma kalkmış biliyor musun öbür hocalara falan. Bir hızlı hızlı gidiyor. Hocanın biri demiş müftü efendi nereye falan demiş. Araplara vaaz etmeye gidiyorum demiş. Öbür çadıra demiş. O da başta anlamış ya. Araplar Türkçe bilmez sen Arapça bilmez demiş ya. Müftü efendi nereden bahsedeceksin? Şimdi biz de yani Paskal Normal'le görüştük. Ne görüştük yani? Ben onun dilini bilmiyorum. O Türkçeyi tam bilmiyor. Bir şey görüşmedi ama evet, tabii de. Bir sempatik. Ondan sonra efendim tevazulu diyelim yani. Öyle anladık yani tevazulu. Allah hidayet nasip etsin. İslam'la şereflendirsin. Sonradan ben duydum ki Müslüman olmayı düşünüyorum gibi laflar varmış. Evet yani Medya'da da yer aldı. İsmini Numan olarak değiştirmeyi düşünüyormuş falan. Tabii bizim magazinciler uydurmadılarsa. Çünkü ya onlara ne kadar sağlıklı güvenebiliriz? Adettendir. Hemen böyle yakıştırmalar yapılır. Uydurmalar yok, da yapılır. Onlara, kendi ağzından bir şey olmadıktan sonra adamın hakkında konuşmanın bir manası yok yani tabii. Onları da nakletmemiz de yani yalan olduğunu bile bile bir şey nakleden yalancılardan biridir diyor hadis-i şerif. Bir haberi rivayet eden ama onun yalan olduğunu da bilen diyor yalancılardan biridir. Ha ben felancının yalancısıyım diye de bir laf var Türkçe'de. Evet. Ama yalancı olduğunu itiraftır o da. Yani o tabii şu maksatla söylenir. Dememek lazım. Ben olayın şahidi değilim. Olayın şahidi olduğunu söyleyen böyle anlattı. Ama bu da İslam'da çok caiz olmayan bir şey. Yasak bir şeydi. Yani kefa bilmer ismen bir insana günah olarak yeter. En yuhbira bi kulli ma sema. Her duyduğunu söylemesi. Her duyduğunu nakletmesi günah olarak yeter. Daha günah lazım değil. Yani bu günahtan çok az kişi kurtulabilir. O zaman bu çok dehşet verici bir şey. Medya çok gitti yani burada. Hemen hemen döküldü yani. Yani medya kurumsal olarak belki de hani sokaktaki hangi insanı çevirseniz bu tür sözleri nakledelim. Vardır ben ve de, nakledilir. Hadi bir kurumlar kuruluşlar hakkında olsa diyelim ki kuruluşların ırzı haysiyeti şahıs kul hakkı gibi değildir. Ama bir de birbirleri hakkında veyahut da önemli meşhur şahsiyetler hakkında sanki nasıl olsa o beni tanımıyor, benden hesap soramaz, bana dava açamaz veyahut da benimle bir gün yüz yüze gelip de beni bozamaz, niye böyle konuştun diyemez. Rahatlığı içerisinde adamın aleyhine konuşuyor da konuşuyor veyahut da adam hakkında duyduğu her şeyi naklediyor. Bütün bunlar kul hakkı listesine yazılıyor. Ve yarın ahirette bu adama ondan sorulacak. O adam hakkını helal etmese bu yandı. O adamın bayağı bir günahları eriyor, kefaret oluyor. Bu bakımda meşhurların bu şekil yani günahlarına iftira, gıybet, dedikodu gibi konulardan da imanlı olanlar için konuşuyorum. İmanı olmayanı bir şey paklamaz da Müslüman olanlar için bayağı bir kefaret sabunları var yani. Bu millet bu kadar rahat konuştuğuna göre. Ama seçici olmak lazım, titiz olmak lazım yani. Şahitli olmadan, şahitli de olsa seni alakadar etmiyorsa, adamı da alakadar ediyorsa, rencide ediyorsa bunda konuşma hakkın yok. Niye? Adamı üzecek bir şey. Bu sefer gıybete giriyor. Yapmadıysa zaten iftiraya giriyor. Yani böyle bir İslam dini gibi bir din var mı? Adamı gıyabında koruyor. Adamı olmadığı yerde koruyor. Konuşturmuyor. Konuşmaya kefaret yüklüyor. Günah yüklüyor. Yani o bakımdan dinimizi yaşasak çok huzur olur. Efendim başımız ağrımaz. Bütün zaten mesele bu dilden geliyor. Başımıza belalar. Onun için dikkatli konuşmak lazım. Doğru olduğuna inan bilmediğin, kesin bilmediğin şeyi konuşmamak lazım. Bu arada vakit hızlı gidiyor. Ondan önce bir reklam arası daha vermemiz lazım ama iki fotoğraf daha var. Onları göstermek istiyorum sizlere. İsmini vermeyeceğim. Bir giyim firması. Erkek giyimi alanında da üretim yapmaya başlamış. Ve bir defile esnasında erkek mankenler cenaze namazı kılma görüntüsü sergilemişler. O görüntüyü bir verir misiniz arkadaşlar? Niye yani? Kıyafeti ne alakadar ediyor? Vallahi işte şov olsun, ilgi çeksin, medyada yer bulsun. Dolayısıyla ürünümüzün de reklamı olsun filan gibi bir düşünceyle yapılmış ama hani namazın mesela şu anda ekranda işte 3 tane erkek manken ayakta cenaze namazı kılıyormuş gibi bir selam veriyormuş gibi seremoni yapmışlar. Ama o mu hakikaten yoksa rast mı geldi? Rast gelme değil. Belki şarkıcılar bilinçli olarak hareketler yapıyorlar. Yo. Bilinçli olarak bu maksatla bir cenaze namazı seremonisi sergilenmiş. Bunlar dini mübin İslam'ın efali bu, alaya dalgaya alınacak şeyler. Ticarete istismar edilecek şeyler. İstismar anlamına gelmez mi bu? O tabii. Ki bir fotoğraf daha var. O da kadın mankenler ile ilgili bir görüntü. Onu da bir görelim arkadaşlar. Adam meşhur olmak için zemzeme işemiş yani. Yani şimdi ne diyor? Bevvali çehi zemzemi lanetle anar halk. Yani sen meşhur olursun ama lanetle meşhur olursun. Plazmaya da verir misiniz o görüntüyü arkadaşlar? Plazmaya meşhur olmak lazım. Bu da kadın mankenler yine defile esnasında bir dua anı canlandırmışlar filan. Yani bu tür işlerin dinde, diyanette yeri var mıdır? Yok şimdi bunu bilmiyorum. Bu tabi namaz dışı bir şey. Belki el kaldırmış, dua yapmış, her zaman da yapar ama yani namaz efali, selam verme tavrı, tarzı bilmiyorum. Yani zaten namazda namaz kılarken, namazın içinde selam verirken resmini çeksen de onu koysan olur. Ha yani o başka bir... Yani şimdi namaza niyet yokmuş, yok. Namaz hareketinin bir reklam fotoğrafı olarak uygun değil. Ticari maksatta kullanılması. Yani bunlara direktman helaldir haramdır denecek konular da değil bunlar. Ama uygun değil diyebiliriz. Yani en hafifiyle çok ahlaki uygun değil, evet. Evet. Yani münasip değil çünkü İslamiyet'in şairi, İslam nişanları yani hocaların efendim okutma şekilleri eskiden bunlar da çok alay konuları yapılıyordu. Falaka elinde bilmem ne böyle evet. Şeyler. Türk filmlerinde çok. Ne tiyatrolar, öbürü geliyordu işte efendim hoca selam vermiyor zorla kafasını çeviriyordu selam verdim böyle bir şey. Bunlar hep insanı o zaman bizim alimlerden duyduklarımız da yani bunlar insanı kafir eder. Hatta bu gibi şeylere gülmek bile bir İslam nişanıdır, bir namazın şiarıdır, bir namaz fiilidir. Bunu böyle hocayı dalgaya almak yani namazı dalgaya almak insanı kafir eder. Buna gülmek de insanı kafir eder. Şeklinde çok hatırlamanız lazım. Ben evet. Çocukluğum dönemiydi ama doğru. O zamanlar bayağı güncel oluyordu. Sıralı evet. Böyle namazda özellikle şeyle. Özellikle Türk filmlerinde bu tür sahneler çok sergileniyor. Yani o zaman İslam'ı horlamak için, dışlamak için evet. Bazı çevrelerin elindeydi o zaman piyasa. Onlar da böyle şeyler yaparak Müslümanlara hakaret ediyorlardı yani. İslam'a hakaret ediyorlardı. Evet. Şimdi de kalkıp bunlar İslami haliyle tabii. Yani şimdi İslami kurumlar, kuruluşlar da ve namazlı abdestli insanlar da bu gibi dinimizin efalini, etvarını, hareketlerini malzeme yapmamaları lazım. Bir ara daha verelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Sizden gelen sorular var. Onlara da cevaplayacağız. Ama önce bir ara vereceğiz. Geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Ancak kapsamlı bir biçimde cevaplanması düşüncesiyle 22 Temmuz'a bıraktığımız bir soru var. Soru şöyleydi. Peygamber Efendimiz'in evlilikleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz diye çok geniş kapsamlı bir soruydu. Aslında bugün İtikad Risalesi içerisinde de bu konuya ilişkin bir bölüm vardı ama hepsini bir arada daha geniş ve kapsamlı bir biçimde önümüzdeki hafta Beraat Gecesi o gece değil bir sonraki hafta 22 Temmuz gecesi inşallah cevaplamak çünkü üzere erteliyoruz. İtikadla ilgili bir konu. Zaten bir itikad dersi yerine de yapılabilir. Doğru. Çünkü bu, en ufak bu husustaki bir şüphe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir itham ve annelerimize karşı olan bir efendim yanlış düşünce insanı kafir eder. Kesinlikle dinsiz olur. O bakımdan itikada da taalluk ediyor. Tafsilatlı bir hiç şüphe bırakmayacak şekilde bir malumat inşallah veririz. Evet. Biz hemen ilk soruyu soralım hocam. İyi akşamlar demiş bir izleyicimiz. Ben eşimle çocuğumla çok mutluyum fakat istenmeyen gelinim gitmiyorum. Günah mı? Şimdi efendim tabii burada gidemiyorum demiş oluyor. Yani bana istemedikleri yol için... verseler gel deseler ben evet, giderim. Şimdi evet. Burada sanki istenmediği için mecbur yani gidip oradaki de bir kavga gürültüsü çıkacak veya kapıdan kovulacak. Yani içeri alınmayacak daha büyük bir kendisi için onur kırıcı şeylerle karşılaşacak biliyorsa bunu gitmiyor. Bundan dolayı tabii günah olmaz. Bir de şu meselesi var kendi anası babası değil. Evet kayınpederi yani kayınvalidesi. Kendi anası babası gibi bir sıla-i rahimin kuvvetliliği açısından bakacak olursak anne baba dövse de sövse de yani anne baba olarak onlarla ilişki kesilemez. Ama şimdi kayınpeder kayınvalide biraz daha keyfiye girer. Yani bir de onlar istemiyorsa gidip de adamın moralini niye bozasın yani? Belki bazı durumda gitsen günah olur. Çünkü kavga çıkacak, gürültü çıkacak, huzur bozulacak, insanlar birbirine girecekse, ağızlar bozulacaksa, sinirler, tansiyonlar yükselecekse bu iyi bir şey değil ki bunu bile bile de üstüne gidip de gideyim de şurayı bir karıştırayım, huzursuz edeyim dercesine. Gitmek de günah olur o zaman bu kesinse. Ama onlar istemediği için ona günah olmaz. Velakin burada hakikaten istemiyorlar mı? Yoksa arkadan kocasına, oğullarına onun aleyhine bir şeyler konuşmasını bazı kadınlar bunlar beni istemiyor emaresi ve karinesi kabul ederler. Tamam emare olarak kabul edilebilir ama yüzüne de açıkça seni istemiyoruz gelme de demezler. Şimdi burada şey kendine aittir herkesin. Bu durumu kendi düşünecek. Bakacak ki bana alenen bir istemiyoruz denmiyor. Gidince de bir kapıdan kovma, dışarı atma gibi bir şey yaşanmıyor. Ama bir surat asma veyahut da bir ilgilenmeme oluyor. Kocası da istiyorsa, bayramdır, seyrandır, az da olsa ben hanımımla, çocuğumla gideceğim anama babama yani. O zaman kadının bu derdi çekmesi lazım. Yani biraz efendim soğuk yüzler görmeye kocasının da hatırı için katlanması lazım. Çünkü hadis-i şeriflerde sılmen katak, senle ilişkiyi kesenle sen ilişkiyi kesme. Teşvik ediliyor. Yani bu durumda kocası zaten istiyorsa boyun eğmesi zorunda bir. Yani kocasının dediğine itaat vazifesi yüklemiş İslam. Ben gelmeni istiyorum anama babama diyorsa gelecek. Ancak hakikaten orada kavga, gürültü, kapıdan atmalar falan yaşanıyorsa bu tecrübeyle sabitse bunun üstüne gidilmez. O zaman da günah olmaz. Ama kocasının böyle bir talebi var da efendim ya onlar bana soğuk duruyor. Ya soğuk durabilir. Yani illa soğuk duruyor diye de ilişkiyi kesmek doğru olmaz. Çünkü eşinin ana babasıdır, çocuğunun babaannesidir, dedesidir. Yine o noktadan da dolaylı olarak sıla-i rahime girer. Bu bakımdan ben kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Bana hürmet etmeyen, benimle ilgilenmeyen kişilere ben gitmem şeklindeki yaklaşımlar İslam'ın iyi bakmadığı yaklaşımlardır. Faziletli amellerden değildir. Güzel ahlaka sığmaz. Çile çekmek lazım, sıkıntı çekmek lazım. Bu yuvaların devamı kolay sağlanmıyor yani. Öyle öbür türlü. Bir senede, iki senede herkes boşanıyor yani. Ama devam eden evliliklerde de böyle her şey efendim güllük gülistanlık değil. Hep böyle karşılıklı anlayışlarla sürdürülmek durumundadır. İslam buna teşvik ediyor ve sevap vaat ediyor. Bir insan yani kötü yüzle karşılaşsa, kötü gözle, kötü lafla muhatap olsa, ona cevap vermese, sabretse, gazabını yense, öfkesini tutsa, sabretse, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Vel kazimin el gayza, öfkelerini yutanlar, vel afine anin nas, insanları affedenler. Bunlar hep methediliyor ya. Bir de öfkelendiriliyorsun ki öfkeliyorsun. Durup dururken öfkelenenler zaten deli derler. Demek ki bir ortamdasın ki sen kızdırılıyorsun, damarına basılıyor, nasırına basıyorlar. Ama o noktada öfkeni yutabiliyor musun diyor. Ben bu kullarımı övüyorum, methediyorum buyuruyor. Cennet hazırladım bunlara buyuruyor. Ali İmran suresinde geçer. Niye bu ayetler nerede o zaman? Yani kızdırılacak ortamlara girmeyeceksen bu faziletli ameli nerede elde edeceksin? Demek ki Ha inadına da bile bile de ya beni gelin kızdırın da ben kızmayayım bakalım nasıl oluyor. Tiyatro çevirmiyoruz. Ama yaşadığımız hayat bunları karşımıza çıkarıyor. Karı koca ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde, iş çevrelerinde herkesin görüşmesi icap eden insanlar var. Dolaşıyor, öfkelendiriliyor. Orada öfkeyi, siniri yutmak, nefsine hakim olmak. Hatta belli bile etmemek. Peşine de affedenler diyor. Afeve maddesi Arapça'da silmekten gelir. Yani eserini de belli etmeyecek. Vallahi yuhibbul muhsinin. Bir de Allah iyilik yapanları sever. Bir de bunun karşılığı ona bir güzel yüzle iyi yaklaşım yapabiliyor musun? Muhsin olmak. Hazreti Hüseyin Efendimizin bir kölesi vardı. Yani hizmetinde bulunan. Tam da önemli misafirleri gelmiş artık heyetlerden mi nerelerden. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem torunu. Geldi tam getirirken çorbayı neyse yemeği köle üstüne döktü yani. Elbiselerde o zaman belli sınırlı imkanlar falan. Üstüyle kelendiş oldu. Bir şey değil yani. Ama Ehl-i Beyt tabii onların huyu da başka. Bir baktı şöyle. Yani bir baktı. Bakınca o köle de o zamanın kölesi de şimdi müftülerinden daha hali ya. Köle de dedi ki vel kazımı inel gayza dedi. Ayet okuyor şimdi. Ayet-i Kerime'de şimdi cennet kimlere hazırlandı? Takva sahiplerine diyor. Ayet onu tefsir ediyor. Muhiddetil müttekin. Kimdir takva sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ İşte bollukta da darlıkta da durumuna göre harcama Allah yoluna verenler. Tabi o onu alakadar etmiyor. O şimdi geldi oradan. وَلْ كَازِمُ مِنَ الْغَيْزَ dedi. Öfkesini yutanlar dedi. Tabi meclis dağılmasın falan. كَزَمْتُ dedi. Yuttum dedi. وَلْ عَفِينَ عَنِ النَّاسِ dedi. Şimdi devam ediyor ayeti. Yani yuttun ama biraz üzerinde eseri kaldı yani. Silmek lazım dedi falan. عَفَوْتُ tamam dedi. Affettim. Konu kapanmıştır. Köle dedi, vallahi yuhibbul muhsinin dedi, Allah iyilik edenleri sever. Mübarek ne yapayım dedi, ya çorbayı döktün üzerime. Hadi seni azat ettim falan cariyemle de nikah ettim dedi be. Adam bilse yani kasıtlı dökermiş. Azatını aldı, bir de evlendirildi. Dolayısıyla şimdi ayetler tatbik içindir. Yoksa Helim Ağa'nın merkep hikayesinde olduğu gibi eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Köpekleme, kurbağalama bilmem ne işte. Denize düştüm hepsini unutur, boğulur derdi. Karada ne lazım kaç türlü yüzme bilmek? Bu ayetler niye Kur'an'da var? Niye okunuyor? Niye anlatılıyor? Durup dururken konuşuyoruz bunları şimdi. Ama şimdi birazdan benim damarıma basıldığı zaman ben ne yapacağım acaba? Adam orada belli olur. Kur'an ahlakı orada belli olur. İslam ahlakı bir de adamın aslı asaleti o zaman çıkar yani. Meydana. Çünkü içinde ne varsa dışına onu terler. Ve bütün normal zamanda bir kibar bir beyefendi, o İstanbul beyefendisi teşrifatlar, buyurun efendim şerif. Millet hep hayran oluyor. Ne kibar adam, ne nazik bilmem. Hele bir şey yap bakalım. Ondan sonra damarına bas bakalım. O adam sana ne tepki verecek? Bunları seçmek lazım. Adam biri demiş ya, ben demiş kedimi bir terbiye ettim demiş. Öbürüne hava atıyor. Benim kedi demiş. Eski dönem tabii. Mum tutuyor. Sofra bitti. Havlu tutuyor. Peşkir tutuyor. Böyle insanlara falan Allah Allah demiş ya, ben böyle bir şey duymadım demiş. Eğitim kardeşim demiş. İyi demiş, adamla bir fındık faresini kibrit kutusu gibi bir şeye koymuş. Gelmiş, yemek bitmiş, ikram bitmiş, tam sofralar kurulmuş. Efendim her şey güzel, fındık faresini bir salmış kenardan. Kedi onun peşine bir dalmış. Ne tabak, ne çanak, ne mum, ne kandil, hepsini devirmiş. Demiş senin kedinin terbiyesi demiş fındık faresini görene kadardı. Şimdi dolayısıyla bizim Müslümanlığımız, bizim Kur'an ahlakımız, bizim beyefendiliğimiz nerede kalmamalı? Sohbet, muhabbet ortamında kalmamalı. Elbette hanım bizi sinirlendirecek. Ben de şahsen çok... Yani hanımlar ahlaklı, sinirlendirir gibi bir kural mı var? Sinirlendirecek bir şey var. Erkek de karısını sinirlendirebilir. Yani bu yıllarca sürecek bir birliktelik, bu yani normal bir şey değil. Yani ayda bir, günde birkaç kere gördüğün biri değil. Devamlı görüştüğün biri. Ha şimdi biraz odalar ayrılmış. Her odada bir televizyon, programlar da ayrıldığı için. Herkes koltukta da uyuyup sabah işe gidiyor. Dolayısıyla biraz az görüşmeler başladı. Kavgalar azalabilir. Şimdi bir de televizyonsuz, şusuz, busuz, internetsiz toplumda. Ya ibadet huzuru olacak, tarikat, seyri sülük, herkes zikir, teheccüd, işrak, kuşluk. Ya da birbirine dalacak. Ne yapacak yani? Devamlı yan bastın, şunu çiğnedin, şuraya bana niye öyle baktın falan. Şimdi biraz tabii Keşke böyle olmamalıydı. O muhabbetler bozulmasaydı diyorum ama biraz belki şu anda kavgalar azalabilir. Görüşmemekten. Ama sık görüşme ve işi düşme, birbirine işi düşme bunu gerektirir. Bundan dolayıdır ki efendim senede bir iki bayram, bir sıla-i rahim. Belki kızdıracaklar beni. İhtimaldir ki suratıma ters bakılacak. Sinirim bozulacak, stres olacağım ama bir de bu kadar ayet var. Bu kadar fazilet var. Takva sahiplerine vaat edilen cennet var. Bakın o maddede kaç tane şey geçiyor. Öfkesini yutan ayrı, affeden ayrı, iyi davranan ayrı. Yani bu ayetin her bir cümlesi bir özel vasıf. Bunlara sahip olmak için katlanmak lazım. Yani. Bu nasihati arada ediyoruz. Çünkü bu gibi şeyler çok geliyor. Öyle nasıl gözüküyor. Davranıyorum, davranmam lazım. Kocama şöyle, karıma böyle hep soruyorlar. Arada bir vaaz-ı nasihat kabilinden ama inşallah önce kendimize olsun. Sonra insanlara tesir olsun inşallah. Yoksa ne yapalım yani ben de şeker hastasıyım. Şeker hastaları hafiften de sinir hastası da olur. Öyle derler evet. Dolayısıyla ama mümkün mertebe aşırı sabırlıyım. Bu sefer tabi dışarıda bir çok olayla karşılaşıp günde 10 tane 20 tane üzücü haber havadis olayı atlatıp da içine de atıp da kimseye de yansıtmayınca doğal olarak ev içine bardak taşıyor. Ev içinde yansımalar o da nasıl kime geçiyorsa onun yanında bir parlıyorsun. Belki de başkasına sinirlen ortaya parlıyorsun ama bu hassasiyetten bana oldu. Hani derler ya çocuğunu döversen misafirle dokunur. Hesabı ev sahibi de bundan alınıyor. Ama anlayışlı olmak lazım. Anlayışlı olmak lazım. İnsanların sıkıntısına katlanmak büyük bir ibadettir. Teheccüd namazından daha büyük ibadettir. Şaban ayı 3 aylar sıralı oluş tutun. Her gece teheccüd kılmak. 3 aylar diyorum ya. İçinde Kadir gecesi de var. Ya Ramazan'ı dahil hepsi. Paket program. Bunun hepsinin gecesi teheccüd, gündüzü oruç. Bu yana koyduk. Bunun bu tarafına da sırf farzları yapıyor. Sırf farzlar ha, sünnet bir şey yok. Farz namaz, farz orucu yapmış 3 ay. Zaten farz oruç bir Ramazan. Farz namazda belli rekatlar. Fakat çevresine etrafına güzel ahlakla muamele etmiş. Kalp kırmamış. Ama şimdi bir de şu var. Ben temiz kalpliyim de çok güzel ahlaklıyım da ama namaz yok. Öyle olmaz. Şimdi adama diyor, adama soruyorsun. Falancı nasıldır? İşte efendim işte kızını mı verecek, borç mu verecek neyse soruyor. Adam da diyor ki efendim şöyle iyidir, böyle iyidir, şöyle iyidir sayıyor saatlerce. Ondan sonra namaz kılarım. Bir namazı yok. Kardeşim bir namazı yok deyince de namazı hepten küçümsedin yani. Bir namazı yok da o da az bir şey değil. Şimdi Allah'a karşı vazifesini yapmayıp da sorumsuzluk yapan adam da öbür insanlara da sorumsuzluk yapar. O bir namazı yok gibi demiyorum. Bak farz şartı koyuyorum. Farz namazlar ve farz vazifeler. Farz vazife işte bir de oruç diyelim. Sadece bunu yapmış ama güzel ahlakla insanlara muamele yapmış. Ahirette diyor hangisinin mizanda sevabı fazladır diyor. Güzel ahlaka hiç kimse yetişemez diyor. Öbürü hem teheccüd kılmış hem oruç tutmuş hem de güzel ahlaklı. O başka. Nurun ala nur olur. Ama millete sert davranmış. Kaba. Çoluğun çocuğunu kırıyor. Çevresini kırıyor. Millete kötü davranıyor. Ama namazla abdestli. Böyleleri de çok bulunuyor. Evet. Maşallah yani demeyelim de. Bolca bulunuyor yani. Böyle takva geçinenler. Hacılardan şeylerden böyle. Çok kaba ya. İnsanlar kırıyorlar yani. Şimdi bu durumdansa farzları yapıp da güzel ahlaklı olan. Mizanda diyor. İnne racül leyudriku bihusnil huluk. Bir adam güzel ahlakı sayesinde kavuşur kime? Menzilete saimil kay. Sıralı oruç ve sıralı teheccüd kılanın mertebesine ulaşır. Onun için bu güzel ahlak çok bölüm bölümdür. Kısım kısımdır. Herkese karşı vazifeler vardır. En de kolay şeylerdir ama nefse en ağır gelen şeylerdir. Çünkü tevazu ister. Çünkü aşağıdan almak ister. Efendim ben kimin kızından aşağıyım? Yok ben ona niye öyle davranacağım? Yok o bana böyle yaptı bir kere ben de bir kere öyle yapmam lazım en azından. Kısas mantığı bilmem ne bunlar. İslam bunları teşvik etmiyor. Kötüle iyilik. Vela teslimle hasene öyle seyye. İyi muameleyle kötü muamele bir olmaz. İdfa billeti ahsen. Kötü muameleyi en iyi olanla karşılıklandır. Nasıl bir şey ya? Kötüye iyi demiyor bak. En iyi. Yani diyor ki mesela kötü nedir? Adam sana efendim tokat attı. Sen ona tokat atsan kısas. Bu hakkın var. Ama sen ona iyi yap. İyi yap nedir? Sen onu okşa sev. Daha iyisini yap. Daha iyisi nedir? Bir de götür bir kilo baklava bilmem çikolata hediye de ver. O sen dedi hoca efendi bu tam enayilik yani. Ben bunu yapamam. Ama Kur'an bunu söylüyor. Yani teşvik babında söylüyor. Farz olarak söylemiyor. Feyzellezi beyneke ve beyne adavetün kenne veliyün hamim. O zaman en büyük düşmanınla bakarsın ki en yakın dost olmuşsun. Adam utanır. Utanır derken şey. Adamsa utanır. O da başka. Yani evet. Ve ma yulekkaha illellezine saberu. Bu makamlar diyor bunlar lafla konuşulup dinlenilip geçilecek şeyler değil. Bu ahlaka ancak sabırlılar kavuşturulur. Ve ma yulekkaha illa zü hazzın azim. İslam'dan en büyük payı, İslam'daki en büyük nasibi hissesi olanlara bunun ihsan edilir. Her Müslümana da öyle. Namazla, oruçla da buna kavuşulmaz. Onlar ayrı amel, borç. Ama bu da ayrı bir meziyet ve fazilet. Onun için sabır tavsiye ediyorum herkese. Yani. Bu soruyla bu bölümü tamamlamış olduk. Diğer soruya geçmek için bir ara vereceğiz ve yine birlikte olacağız efendim. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Kaza namazını sormuş hocam bir izleyicimiz. Kaza namazı diye namaz yok geçen diyorlar. Geçen de yine cevap verdik. Evet. Kısaca yine verelim. Delillerini her zaman söyleyemem. Onu da bir tasdif başlayacağım. Cübbeli Ahmet Çocuklar TV'de bu konuşmalarımızın hepsinde tafsilatlı konu başlıklarına ilk verdiğimiz göre konuyu, evet, konu başlığına koyacağım. Burada oraya atıf yapabileyim. Çünkü bunu hala internette beceremedi bizim arkadaşlar. Söylüyorum. Doğrusu bu ama yani hani ya tekrarlardan. Aynı şeyi tekrar ama tekrar sormak kişinin sorusudur, hakkıdır. Biz yine söylüyoruz. Kaza namazı yoktur diyenler Vehhabidirler. Veya Vehhabi görüşündedirler. Kaza namazı yoktur diyenler namazı kazaya bırakanların kafir olduğu görüşündedirler. Kafir olduğu için namaza başlayınca yeni Müslüman oluyor. Kaza gerekmiyor diyorlar. Kaza gerekmez. Nasıl ki biz yeni Müslüman olana kaza namazı gerekiyor diyor muyuz? İslam yecübbü makablehu. El İslam yecübbü makablehu. Geçenini keser diyoruz. Bu görüş bu Vehhabilikten çıktı 200 senedir. Şu anda Ehl-i Sünnet'in görüşü namazı uyuyakalan, kaçıran veya unutup kaçıran. Kıldım zannediyor bir de baktı ikindi geçmiş. Men nâme an salâtin ev nesiyâ fel yusallîhâ izâ zekârâ. Hatırladığında veya uyandığında kılsın diyor. Peki uyku mazeret. Uyuyan mazurdur uyandırılmadıkça adam duymadı ki. Veya unutan da mazurdur. Bunlar şeyden sayılır. Yani semavi arızalardan sayılır usulü fıkıhta. Dolayısıyla böyle olana bile kılma bir daha canım sen zaten mesul değildin o vakitte. Denmiyor. Hatırlayınca kıl diyor. Ya bir de kasten kılmamış. Biz Ehl-i Sünnet'e göre de kasten kılmayana da kafir demiyoruz. Tembelliğinden yani kılmayana kafir demiyoruz. Kafir olmadığına göre Müslüman. Müslüman olduğuna göre bunu da kasten de kılmadı. Ya bu nasıl kaza etmeyecek yani? Uykuda kalana kalkınca kıl diyor. Yani mazura bile mazeretin geçince kıl diyor. Sen mazur da değildin. Mecbur kılacaksın. Kaza namazı ahirette sorulur. Hatta biz Hanefi mezhebindeyiz ama yine de diyoruz ki sünnetleri kılayım derken ben kaza hiç kılmıyorum diyenlere madem öyle gel böyle. Ne yapacaksın? Sen sünnetlerin vaktinde de kazalarını kıl. Hem sünnet hem kaza birden niyet etme. İki niyet caiz değil. Kazalarını madem o vakitlerde kıl. Sünneti kılayım derken hiç kaza kılmıyorsan eğer. Çünkü ahirette sünnet sorulmayacak. Kaza sorulacak. Ama ben Hanefi mezhebindenim. Sünnetlerime de vakit ayırabiliyorum. Kazalarımı da bolca kılıyorum. O zaman tamam sünnetleri kılmaya. Şafii'de haramdır. Kazası olan için. Hanefi'de caizdir. Caizdir ama Hanefi'de de bu durumda çok insan var. Vakitlerim dar diyor. İşteyim güçteyim. Ya sünneti kılacağım ya kazayı. Bu sorulacak soru mu? Tabii ki kazalarını kılacaksın. Şimdi ilk bölümde bir önceki bölümde konuştuğumuz konuya ilişkin bir başka konu. Uzunca bir soru. Nişanlımın annesi ve ablası yapmadığım olayları nişanlıma anlatıp aramızı açtılar. Aylardır ayrıyız. Nişanlım onlara inanıp beni dinlemedi, hakaretlerde bulundu. Ailesi herkese beni sevmediklerini söylerken ona beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu durumda ben nasıl bir yol izlemeliyim? İslamiyet'i izlemeli. Şimdi bu yanlış yapıyor. Neden? Biz dedik ki nişanlılık ancak nişan üstüne nişan yapmayı engelleyecek bir bağlantıdır. Bundan ziyade hiçbir karı kocalık olmadığından, nikah akdi olmadığından nişanlı çiftler arasında telefon görüşmeleri, bilmem buluşmaları falan olmamalıdır dedik. Kitabımızda da yazdık bunu. Evlilikle ilgili seri evet. Biraz ara açıldı tabii. Ben de onu sezon söyledim. Girdi ama. Ara açıldı. Ara açıldı tabii bizim de başımıza çok olaylar oluyor. Başımızda tabii başka faaliyetlerimiz oluyor yani hizmet faaliyetleri. Dolayısıyla biraz açıldı. Ama bir çıkan kitapta vardı o. Şimdi sen nişanlısın. Samimi olmasan bu kadar. Nişanlılık sürecinde ciddiyet korunur. Ciddiyet korununca da efendim bu şekil yüz göz olunmaz. Yüz göz olunmayınca da böyle hakaretler, dolaplar, ikiyüzlülükler zuhur etmez. Ama şimdi nişanlılık kabak tadı veriyor. Nikahlıdan beter. Her gün çıkmalar, dondurmalar, yemeler, içmeler, gelmeler, gitmeler. Ondan sonra ana babası da tabii önceden takmaya başlıyor hareketleri. Ya bunu ben şu hareketi beğenmiyorum. Bana şöyle davranın, böyle davranın. Onu dolduruyor, bunu dolduruyor. Şimdi bu akit nikahlı olsa biraz daha durum değişir. Hele bir de çocuğa kalsa falan adam da bu sefer anasına babasına da hadi ya bu benim karım olmuş artık bu çoluk var çocuk var veyahut da hamile. Yani bir fren mekanizması işleyecek. Zaten nikah olmadığına göre nişanın da atılması kolay. Bu sefer efendim ya bir de şöyle de düşünüyor. Aman diyor bu da bir de nikah olursa diyor tam yandık diyor. Nikah olmadan ne yaparsak yapalım. Böyle de düşünüyor şimdi. Ailenin içine girmeden diyor biz bunu püskürtelim. Çocuğu bundan soğutalım. Hareketler böyle şimdi. Sen şimdi nişanlıysan sen diyeceksin ki ben Müslümanım. Efendim ben İslam'ın şartta yani hukukunu, hududunu muhafaza etmek istiyorum. Zaten nişanlıda top senin elinde yani. Dolayısıyla ben böyle görüşemem ikide bir. Gel git gel erkekli meclisler efendim. Ben daha nikahlı değiliz. Şu anda yabancıyız. Nişanlılık aynı yabancı insan neyse aynıdır. Bir fark var. O da o nişanlıyken ondan üzerine başka bir nişan. Yani o kızı başkasının istemesi caiz değil. Bu kadar. Söz verilmiş bir yere diye başkasının istemesi caiz değil. Hadis-i şerif nehyediyor. Bu. Ama şimdiki nişanlılıklar öyle mi? Bakın şu sorudan bütün bu dediklerimi anlarsınız. Çok açık. Evet. Tabii ki aramızı açtılar. Aylardır ayrıyız. Zaten ayrı olacaktın. Neyi birleşiyorsun ki? Yani şu manada demek istiyorum. Konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Tabii, tabii. Konuşmayacaksın zaten. Veya soğukluk girdi araya. Anladım da soğuk. Ya soğukluk ki yabancı adam gibi ya. Zaten soğuk olacak. Yabancı adam gibi. Anlatamıyoruz ya. Millete hiç anlatamıyoruz. Millet zaten nişan mı kalmış ya? Şimdi flört mülört adam geçen gün bir tane profesör çıkmış ama. Ya bu başörtülüler de diyor flört etme başladı okulun bahçesinde diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor yani. Yani en azından bu tabular yıkılıyor demek istiyor diyor. Haksız değil ama yani. Ya haksız değil derken. Görüntüler açısından hayır, söylüyorum. Hayır haksız değil. Tamam da sevinmesi çok kötü. Bir adam buna sevinse kafir olur. Milletin haram yapmasına sevinse memnun olursa aman bu işler artsa diye. Bir tane bir yazar vardı o gazeteden atılıyor o gazeteye geçiyor hala. Bilmiyorum şimdi hangi gazetede. O bir kere Urfa'da ya şu Urfa hala düzelemedi diyor ya. Niye düzelemedi diyor parkta diyor kızı diyor öpemiyorsun diyor. Elini tutamıyorsun diyor. Millet kalkıyor ayağa diyor. Ne bozuk yer bu Urfa diyor ya. Halbuki Urfa ne mübarek yer. O Doğu Güneydoğu. Kurban olayım onların örfüne adetine. İslam'a uyuduktan sonra. Uyması şartıyla. Böyle şey olur mu ya? Parkta el ele bilmem ne. Nişanlı da olsa caiz değil ki elini tutmak. Ya nişanlı nişansın elini tutamaz. Aynı yabancıya tutmak gider. Haramdır. Niye bu millet şu İslam'ın şeyine uymuyor ya? Bize ne örften adetten İslam'a uymayan gelenek varsa. Ki bu bizim örfümüz de değil. Bu Avrupa'nın işte bu kanallar çıktıktan sonra bu yarışma programları falan başladıktan sonra bir 10-15 senenin mahsulü bunlar. Böyle bir şey 20 sene evvel falan. Nerede ya? Belki vardır. Bazı kesimlerde. Şimdi bu sefer diyor ki başörtüler de başlar. Başlar tabii. Bu kadar kanal, bu kadar pislik akıtırsa bu kadar efendim kültür emperyalizmiyle milleti bozmak için her türlü dizi gayrimeşru şeyler millete seyrettirilirse çoluk çocuk ana baba da bir arada seyrediyor. O onun karısıyla, onun yengesiyle, onun teyzesiyle enses mi diyorlar bilmem ne diyorlar. Böyle ilişkiler bir de bunlar Araplara ihraç edilir. Bizim diziler. Evet. Ya Rabbel Alemin Araplara ya. Ben Arap kanallarına da bakıyorum. Balkanlara bazen. Evet. Şimdi Arap kanallarına rastladığımda falan. Eyvah bizim diziler. Bizi bozdukları yetmedi şimdi. Arapları da bizim üzerimizden bozacaklar. Biz ne kadar malzemeymişiz ya. Şimdi Arapları bizden bozacak. Çünkü Araplar bu kadar yapamıyor yani. Bir cesaret ister. Bu sefer adam da diyor ki. Cesaretleri adam, artıyor yavaş yavaş. Hayır artıyor bir de şu var. Adam diyor Avrupa filmlerine yap kapat şunu gavur mavur diyecek. O da diyor ki Türk dizisi diyor. Adam diyor, aa Türk dizisi mi, o zaman seyredelim, zehri yutuyor. Ya ayıptır ya. İslamiyet'i yaşamakta bizim Osmanlı ecdadımız sembol olmuş, örnek olmuş. Dünyaya hak, adalet, medeniyet, örf adetini yerleştirmiş. Yeni model böyle hocam. Şu rezilliğe bakın. Yeni modeller böyle. Onun için kardeşlerim, nişanlı kardeşlerim, eğer nikahınızın mübarek olmasını istiyorsanız temelinizi sağlam atın. Temelinizi İslam üzere atın. Efemene seze bünyanev ala tekva minallahi rıdvan. Binasının temelini takva ve Allah'ın rızası üzere atan mı hayrun, daha hayırlıdır. Emene seze bünyanev ala şefa curufin harim fenharabi fi nari cehennem. Efendim ateş çukurunun ağzında dingil üzerine temel atıp da binasıyla beraber cehennemin dibine yuvarlananın durumu mu daha hayırlıdır? Bu ayet Mescid-i Zırar hakkında. Medine'deki, şimdi o teferruata girmeyeyim ama Kur'an'ın ayetleri hangi manaya alırsan uyar. Temeli takva üzere, haramdan sakınılarak atılan bina yaşar. Temeli haram üzere atılan bina çöker. Ve şu evliliklerin çoğunun yaşamaması, bu kadar boşanmaların artmasının bütün sebebi ilk görüşmelerden, flörtlerden, hatta nikahtan önceki birleşmelerden gelen takvasızlık, yanlışlık, bozuk temellerin yüzünden evlilik sonrası da çok uzun sürememektedir. Onun için mutluluk isteyen saadeti İslam'da arasın. Bir bu kardeşimiz diyor ki ne yol izleyeyim? Ne yol izlesin biliyor musun? Şeriatı yaşasın. Ne yapsın? Desin ki ben bu zamana kadar bilmiyordum. Bu bir hoca çıktı. Cübbeli mi neymiş? Bu adamdan duydum. Efendim. Bu dedi ki böyle böyleymiş. Biz nikahlı gibi öyle sokaklarda el ele tutuşup gezemezmişiz. Böyle telefonlarda laubali muhabbetler yapamazmışız. Yabancı mısınız şu anda? Harammış bunlar. Ben de Müslüman bir kızım. Dolayısıyla beni zaten nikahımız olduktan sonra efendim aileler arasında görüşmeler, düzenler kurulur. Şu anda zaten temelimiz yok. Neyin üzerine bina edeceğiz? Bu yüzden biraz kendini geri çekerse kıymeti de artar. Psikolojik olarak da söylüyorum yani. Kıymeti de artar. Bu sefer aranmaya başlar. Ha yok efendim, aranmıyorsa zaten o iş bitti. Eğer o geri çekilip de karşı taraf ilgi duyuyorsa bir sevgi muhabbet var demektir. İnsan da yasağa düşkündür. O da takvayı muhafaza ettikçe erkeğin de ona muhabbeti ve ilgisi artar. Nikahta ne olur? Visal günü olur. Zaten nikaha kadar her işi yap. Ondan sonra birbirinin suyunu çıkar. Efendim nikahta zaten bir şey kalmadı ki. Nikahtan sonra efendim iki şey gibi dizi seyret. Zifaf gecesi dizi seyret. Yani zifaf gecesi film mi seyredilir yani şimdi? Ama durum ona geldi. Bir şey kalmadı ki. Bir heyecan kalmadı ki. Her şey görülmüş. Ne heyecanı kaldı? Böyle midir yani İslam'ın nikah akdinin hikmetlerinde bunlar mı var? Hala bile inceliyorlar. Görücü usulüyle evlenenler mi daha fazla yuvası devam ediyor? Tanışanlar mı? Flört edenler. İstatistikler, araştırmalar ortada. Görücü usulüyle evlenenlerin nikahları çok daha sebatlı. Neden? Takva rahat oluyor görücü usulünde. Yani bunu geçen de bir istatistik açıklandı. Orada da izledim. Zaten izlemeye lüzum yok. Hak meydanda, hakikat meydanda. Onun için bu kardeşimiz İslam'ı uygulasın. İnşallah nikahı daha mübarek olacak. Şimdi bir başka izleyicimiz de... Ben böyle ikinci bir uzun cevap vermem ama bunlar sosyal sorular. Evet ve yaygın problemler sosyal, bunlar. Sosyal, bak demin kaza namazı dedim, bir dakika. Ama bu şimdi öyle değil. Bunları hakikaten ele almamız lazım. Çok yazık oluyor milletimize ya. Perişanlık var. Şimdi bu da kapsamlı bir soru hocam. Yani neresinden tutulur bilmiyorum. Hangisi? Hocam Allah sizden razı olsun demiş. İstifade ediyoruz demiş ve eklemiş. 4 mezhep hakkında kısa bir açıklama yapar mısınız? Yaptık zaten onu. Yani, geçen bir kısa dediğimiz yine bir 3 bölüm falan sürdü. Evet. Belki değil mi? Ne bileyim, evet. 40-50 dakika yakın bir izah verdik. Bir iki bölüm önce verdik tabii. Bir iki hafta evveldi o. İnşallah orayı takip etsinler. Şunu diyelim. 4 mezhep haktır. Mezheplerin 4 olduğu Kur'an'da hadiste geçmez ama şu ana kadar bize intikal eden bütün meselelere yorum getirmiş imamlardan 4 mezhep kalmıştır. Yoksa 50-100 tane müçtehit de evvelce vardı. Bunların görüşlerinin tüm konulardaki görüşleri tedvin ve tasnif edilip bize kadar ulaşmadığından şu ana kadar aradığı konuya cevap bulmak isteyen fıkıh açısından 4 mezhepte bulabiliyor. Bunun için de 4 mezhepten birini tercih edebiliyor. Ama bunun dışındakilerde Evzai de müçtehit. Evzai müçtehit ama onun bir görüşünü alamazsın. Niye? Toplu bir mezhebi müesses değil. Kendi açısından müesses. Ama bize kadar intikal etmediği için o zaman öbür konuda ne yapacaksın? Boşta kalırsın. Dolayısıyla her konuya cevap verip müesseseleşmiş 4 tane mezhep vardır. Öbürlerinin görüşleri de zaten bunlarda mündemiştir. Dolayısıyla 4 mezhepten birine tabi olmak şarttır. Kısa ifadeyle mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Noktayı koyup bir ara vereceğiz ve sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. 4 mezhep sorusunu cevabını verdik zaten. Daha önce ayrıntılı olarak da verilmişti. Bir başka izleyicimiz de kız çocuğumun ismini Yezda koymuştum. Dinimizce vebali var mı? Yani lügat olarak Yezdan Allah'ın Farsça isimlerindendir. Tanrı Türkçe mesela deniyorum. Huda, Yezdan, Allah hakkında konuşuyorum. Yezda, yani acaba yazılırken Yezdan'dı da Nun'u, eğer Yezdan'sa çok ağır gelir. Hiç caiz değil. Yani Yezda. Yezdan'sa caiz değil. Yani sade Yezda diye de bir şey bulamadık. İran'da bir yerlerin adıymış. Yezd olarak. Yezd olarak elifsiz. Yani böyle bir mahal ismi ise, yer ismi ise falan yani olabilir ama Yezdan'sa ortaçık belki hatalı çıkabiliyor şeyde. Evet, bir harf eksik geldiyse. Harf eksik Yezdan'sa uygun değildir. Ama Yezda yani bilmiyorum. Böyle bir kötü bir şey olarak da görmedim. Bir başka izleyicimiz de hocam ben İlhan demiş. Mihraptaki ışıklandırmanın namaza zararı var mıdır? Ya namaza zararı yok da şimdi çok göz alıcı şeyler. Biraz kerahat yapar. Yani dikkat çekici diyelim. Yani namazda huşu temin için hatta ışığın da biraz loş olması. Mesela şimdi burada bir sahnedeyiz diye bu kadar ışık lazım. Çünkü halka görüntü veriliyor. Haliyle. Doğru görünelim diye. Şimdi mesela namaz kılınacak yerde bu kadar bir ışığa bu gerek yok. Mekruh olur bir de. Mekruh olur. Yani çünkü biz burada ibadet yapacağız. İbadet yaparken israf oluyor bir yandan. Bu israf bunlar uygun şeyler değil. Mesela efendi Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimiz bir kere ben bir abimizden dinlemiştim. Bilmiyorum Gözlüklü Ahmet abim büyüklerimiz kıymetli abimizdir o da. Ondan mı dinledim hatırlayamıyorum ama bir zikir dersi öğretiyormuş birine. Veya o abimize veya birine. Mühim olan olayın vuku. O arada da bir fazla ışık geliyormuş orada. Kapının orada bir fazla ışık. Demiş ki şunu kapat evladım da gel demiş. Sonra oturunca demiş ki bak demiş biz burada bir zikir şey öğreteceğiz sana bize virt. Fakat şimdi burada bir israf şey olurken bunun feyzi kalmaz demiş yani. Sen de feyiz alamazsın demiş. Bunlar ince meselelerdir. Dolayısıyla yani namaz kılınacak yerde mihrapta şurada burada fazla fuzuli ışık. Ses de aynı. 3 tane cemaat var hoparlörün sesini sonuna kadar açmış. Kapıdan duyuluyor. Mekruh bunlar. Yani hoparlöre lüzum yok ki zaten 3 tane 5 tane cemaat. Kendi sesin yettiği yerde hoparlöre lüzum yok ki mekruhtur. Hiçbir şeye riayet edilmiyor yani. Işıklar öyle. 3 tane cemaat var. Caminin tüm ışıkları. Yani mihrabın orada yanar. Kapıda yanar. Ayakkabısını görme. Bunlar çok önemli şeyler. Ha, evindeki durumdan farklı bu. Bu ibadethane. Allah'a ibadet kulluk yaparken o arada haram, mekruh bir şey işlenmemesi uygun olur. Bundan dolayı mesela seccadelerin cicili bicili olması. Büyük sıkıntı. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz bir seccadede kıldı. Yaymışlar da önüne. Seccadedeki bir şekiller varmış. O şekiller gözünü al. Kainatın Efendisi hep Mevla ile beraber ama işte ümmete teşri'i yol göstermek için bunu yapıyor. Dedi ki bunu daha bana sermeyin. Niye? Gözümü aldı dedi bu şekiller. Bunlar sahih hadislerde geçiyor. Aksine de seccadelerin hepsi cicili bicili. Cicili bicili. Halbuki işli. Düz. Düz. Sade olmaya riayet etmek lazım. Neden? Oradaki şekiller, motifler bilmem ne senin aklını almasın. Şimdi zaten adam diyor ki seccadedeki motifi gördüğüm yok ki zaten havaya bakıyorum. Başka yerde. Havaya bakıyor adam. Seccadeye bakmak için yine bir secde yerine bakmak lazım. Bakıp da görmüyor yok, zaten. Yok canım, adam dört rekat kılıyor gidiyor. Seccade ne renkte onu da bilmez. Sabah yediğini unutmuş. Gafil toplum olmuşuz. Olaylar o kadar bizi yoğunlaştırmış ki. Devamlı düşüncedeyiz yani. Zaten kaç rekat kıldığımızı unutacak duruma gelmiş. Selam da pek başıma gelmemiştir. Neyse maşallah desinler, nazar değmesin. Böyle çok yıllarda bir kere iki mi kıldırmış mı yani, ihtilaf ettiğim yoktur. En azından. Belki oram buram ağrıyor, biraz zor kalkıyor, meyliyorum. Mesela bu doğru yapıyorum bir fazla olmasın diye. O da başka yani. Ama şimdi yani insanlar bu kadar namazı bir lalet tayin, adet kabilinden iş yaparlarsa bu başka. Ama huzuru huşu namazın ruhunu temin edeyim, tahsil edeyim diye düşünen insan tabii ki seccade. Çiniler, yani Osmanlı ecdadımız yapmış çok güzel. Yapmış Çiniler acayip de desenler şuna bakma. Adamlar da önüne bakıyormuş yani. Adamlar önüne bakıyormuş. Gavurlar da geldiği zaman vay anasını ne mabet diyormuş yani şimdi. E biz Çinli'ni namazın içinde Çinli'ye bakarsak efendim pencerenin şeyine, işçiliğine, bilmem tahtanın şeyine, kalitesine, bilmem boyasına, verniğine, bu mekruh olur. Onun için seccade mihrapta, mihrap tabii yani namaz kılınan yer demektir asıl manası itibariyle. Herkesin evinin de mihrabı olabilir. Seccadesi mihrap demektir herkesin. Bu itibarla fazla ışık, fazla göz alıcı, desenli, motifli, cicili şeylere efendim itibar etmemek lazım. Daha sade ibadeti daha huzur üzere eda etmeye gayret etmek lazım. Bir başka izleyicimiz de boy abdesti almadan kelime-i şehadet getirilebilir mi diye soruyor. Yani demek istiyor ki adam kafirdi, Müslüman oluyor. Müslüman olurken yani önce gusül mü alıp da şehadet getirmesi lazım. O anda gusül alamadı, banyo yok veyahut da fırsat yok veyahut soğuk hava üşütecek gidiyor oradan. Birisi de ona İslam'ı telkin etmiş. Bu durumda kelime-i şehadeti önce söyleyebilir mi gibi anladım ben. İki türlü de cevap vereyim. Kelime-i şehadeti hemen söylemesi lazım. Çünkü gusül almaya vakti olmadan ölebilir. Hemen iman edip kelime-i şehadeti söylemesi lazım. Sahabeden birinin başına geldi. Yani yolda giderlerken kazaya, yolda rastladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuna. Kimsiniz, nesiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildi. İslam'ı tebliğ etti. Hemen iman etti. Vazifem ne? Vazifem şu anda biz cihada gidiyoruz. Tamam, oysa vazife gitti. Abdest nasip olmadan, gusül nasip olmadan, bir rekat namaz nasip olmadan, bir secde nasip olmadan o anki vazife oydu. Hemen de harp patladı, şehit oldu. Bu hadis kaynaklarında geçer. Dolayısıyla evvela iman, zaten onda lafız da gerekmeyebilir. Tabii şarttır diyen var, değil diyen var ama tabii dilsiz ne yapacak? Kelime-i şehadet okuyamayacak, Müslüman olamayacak mı yani dili yok diye. Mesele itikattır. Hemen o anda inanacak. İnandığı anda da tabii dili varsa da mutlaka ikrar. Söyle, konuşabilen herkes ikrar edecek. İlk iş kelime-i şehadettir. Çünkü gusül alayım da ondan sonra edeyim diyene kadar yani insan anında da ölebilir. Bu mesele. Öbür meselede ben cünüpken, gusülken zikir yapabilir miyim gibi. Yani öyle de anlaşılabilir. Ona da cevap verelim. Cünübün bile müstahni kalamayacağı zikirler vardır. Bunlar da diyor hadisinde Sübhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi zikirlerdir. Cünüp Kur'an'dan bir ayet okuyamaz. Zikir yapar. Ve bir insan cünüp olarak birkaç saat durabilir. Bir zarureti olur, bir ihtiyacı olur, bir yarası olur, bekleyecek durumu olur. Veyahut akıntının kesilmesi için zaten beklemek icap ediyor bazı. Çünkü idrar falan gelmezse hemen. Cünüp olduğunun peşinde idrar gelmezse bekleyecek. Ya uyuyacak ya biraz beklemesi lazım. Akıntının kesilmesi lazım. Hemen gusül alınmaz. Dolayısıyla bu adam bu arada zikirsiz mi kalsın? Veyahut da birden kriz geçirecek, ölüyor mu? Eşhedü en la ilahe illallah demeden mi gidecek yani? Kur'an ayeti olmadıktan sonra cünüp de ne yapabilir? Zikir yapabilir. Ama edeben, tabi salavat-ı şerife gibi şeylerde edeben abdestli olunmaz. Bunlar edep kabilindendir. Hüküm kabilinden değildir. Boş durmamak lazım. Zikirsiz hiç durulmaz. İmam Şafii radıyallahu anh berberde dudağını şey edecek devamlı zikir yapıyor. Berber dedim efendim dudağınız kesilecek canım. Dedi kesilirse kesilsin, gafil mi kalacağız? Yani tabi o da dikkat edecek, o berber de dikkat edecek ama zikirsiz durulmaz. Yarım saat cünüp, bir saat cünüp veyahut da cünüp uyumaya da müsaade var. Sabah namazından evvel kalkıp gusül alıp namazını yetiştirdikten sonra adam çok yorgun olup uyuyabilir. Fıkhen yani bu haram değil. Bu adam bir istiğfar, bir zikir yapmadan mı uyusun? Uyumadan bir zikri var bu işin. Bunlar caizdir. Yani bunu yanlış anlamasın halkımız. Ben bir de mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiramdan birinin elini uzattı. O elini uzatmadı. Dedi niye elini uzatmıyorsun? Dedi cünübüm ya Resulullah. Yani, o zaman su da tabii imkan meselesi bulamamışlar falan. Buyurdu Sübhanallah. Yani şaşkınlık ifadesi. Ne var dedi ya, ver elini. İnnel mümne la yencüs. Mümin pis olmaz dedi. Yani bu imanın var, sen manen temizsin zaten şimdi. Ya vücudunu buranda da bir necaset yoksa elini bana uzatabilirsin. Cünüplük manevi necaset. Kabilindendir. Buranda idrar varmış gibi bulaşık değil ki. Dolayısıyla zikrede mani değildir. Hemen bir başka soruya geçelim hocam. Müslüman olan Allah peygamberi, Kur'an'ı kabul eden fakat namaz kılmamış, yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslümanın diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder mi? O iyilikler silinir mi? Yani namaz kılamayanın mı diyor? Evet. Kılmayanın mı diyor? Şimdi namaz kılmayanın işi yaşlı. Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı kabul eder. Herhalde onu da kabul etmeyeyim de hepten gavur fakat mu olayım dedi. Fakat namaz kılmamış, yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslümanın diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder mi? Bu sıkıntılı bir şey, biliyor musun? Ben bunun daha hala çözümünü bulamadım. Bu hususta kaç tane kitapta rivayet gördüm. Ben bakıyorum o tarafı tercih ediyorum. Bir bakıyorum bu tarafı. Deliller kuvvetli geliyor. Mesela burada bir uzun hadis-i şerifte var. Bu namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Bu var ya, bu koca bir ünlem yani hakikaten. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem la yakbelullah min tarikis salah samme ve la zekate ve la hacce ve la sadakate ve la amele. Namazı terk edenin Allah ne orucunu, ne zekatını, ne haccını, ne sadakasını, ne hiçbir amelini kabul etmez. Ama burada yine de ben notu koyuyorum. Namaz kılmıyorum ama Ramazan'da farz orucumu tuttum. Borcun düştü. Ama kabul olmak, yani ekstra sevaplar, faziletler, mertebeler, dereceler kazandırmak başka, sana o borcundan dolayı azap olunması olunmaması başka. Tuttunsa orucunu, oruçtan azap çekmezsin. Ama o oruç neler kazandırıyordu, onları kazanamazsın. Çünkü makbul olmak başka. Şimdi şöyle de bir misal verelim. Size borç verdim. Bir aylığına getirdiniz 15 sene sonra. Yani 15 lira vermişim, 15 lira geri getiriyorsun. O zaman 15 lira apartman alıyordu, şimdi 15 lira simit almıyor. Borcunu ödedin işte. Aynı rakam değil mi? Bu makbul mü şimdi? Ben bundan memnun muyum şimdi yani? Ben şimdi teşekkür eder miyim yani? Razı mıyım sizden? Bu da bir misal olsun yani. Borcunu ödemek başka, rıza ve kabul başka. Onun için namaz kılmayan, öbür amellerinde derken, iyilik babından, nafile gibi yapılanlardan bir derece alamaz. Ama oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi farz ameliyesini yapıyorsa borçlu düşer. Yani burada herhalde kastedilen diğer iyilikler derken pek öyle nafile ibadetlere benziyor. Nafile yani, iyiliklere benziyor. İşte sadakalar belki birilerine zor. Hayır vayır. Zor. Ya şurada şunlara baksan, namazı terk eden diyor 104 kitapta lanete uğramıştır. Namazı terk edene her 24 saatte 1000 lanet ve 1000 gazap yağar diyor ya. 7 kat zamanı fevkinden melekler lanet eder. Namaz terk edenin senin havuzunda şefaatinde nasip yoktur. Namaz terk eden senin ümmetinden sayılmaz. Namaz terk yani dilersini okumayayım şimdi, olay ortalık karışabilir. Öyle de rivayetler burada. Yani şimdi bunlar hepsini, şunu da söyleyeyim, tehdit içindir. Bunların hepsi de tehdit içindir. Yani hakikati yok demiyorum. Korkutmak içindir. Bununla beraber ehli sünnetin itikadı nedir? Bir adam hiç namaz kılmadan öldüyse kesin cehennemlik diyemeyiz. Çünkü imanı varsa, o diyor ya imanım var. İmanı olduğu için Allah hiçbir vazifesini yapmadan da imanlı olarak ölebilen birine isterse azap eder, dilerse affeder. Bu kapı açık hep. Çünkü ayetler genel. يَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَى وَيُعَدِّبُوا مَنْ يَشَى. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Bu ayetler varken ehl-i sünnet bir aynı şu adam cehennemliktir diye müşahhas bir adam için kimseye deme hakkı vermemiştir. Yani ancak namaz kılmayanın soru cehennemde ayetler var, kılmayanlar, kazaya bırakanlar cehennemde şu kadar. Genel hüküm budur. Ama müşahhasa indirdiğimiz zaman şu adam namaz kılmıyor, öyleyse bu adam cehennemliktir diye şahıs adına konuşma hakkı kimsede yoktur. Ancak vahiy gelecek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biri olacak da Efendimiz buyuracaksa şu cehennemlik, o başka. Adam harpte de ölse, cihatta şehit görünümünde Resulullah diyor ki bu cehennemlik. O ayrı. Onun durumunu Allah haber veriyor. Öbür türlü biz cehennemliktir diyemeyiz. Yani Allah hiç namaz kılmadığı halde affedip direkt cennete de sokabilir. Ama sokar mı ayrı dava. O da ona mı vuracak? Onlar ayrı dava. Ama hüküm olarak imansızı affetmeyeceğini karara bağlamış. İmansız ölene af yok. O karar. Artık onda bir ümit yok. Ama imanlı ölen hiçbir vazifesini yapmamış da olsa onda ümit var. Şefaat ihtimali de var ama orada şefaatten ziyade Allah Teala'nın direkt rahmetinin coşması devreye girerse de bağışlayabilir. He niye bağışlar? Başka bir iyiliğini kabul etmiş midir? Veya ondan razı gelmiştir başka bir iyilikten? Onları Mevla bilir. Biz onları bilmeyiz. Onun için herkesin kendine ait özel durumu var o hususta. Evet. Onu genellemeyelim yani. Yani biz burada genel bir şey söylediğimiz zaman halkımız buradan hüküm çıkarıp da kalkıp da yanında çalıştığı arkadaşına, karısına, kocasına, şusuna, busuna cübbeli böyle dedi sen cehennemliksin deme hakkına sahip değildir. Cübbeli kim, takkeli kim? Burada kimse konuşamaz. Vahiy mi geldi o adamın cehennemlik olduğuna? Yani bu genel kavramları özele indirgeyip herkes birbirine yanlış yanlış karar verip birbirini soğutmasın dinden imandan. Bunu rica ediyorum ya, bu yapılıyor bu yanlış. Burada biz genel bir hadis okuyoruz. Sen böylesin diyor adama direkt. Sen onun ne demen hakkın var. Hatta bir hadiste ne diyor? Adamın birisi İsrailoğullarında eski ümmette şu günah yapma af olmazsın yapıyor. Şu günah yapma af olmazsın yapıyor. Sonra diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor bak. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. Allah Teala o zamanki peygambere vahyediyor. O ne biliyormuş da benim adıma yemin ediyormuş diyor. Ben de karar verdim. Bu affetmeyecek dediği adamı affettim, onu affetmeyeceğim diyor. Son arayı verelim ve devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Son aramız, ondan sonra 10 dakika civarında son bölümde yine sizin sorularınızı cevaplayacağız. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hemen sıradaki soruyu sorayım. Ben önce şu şeyi de söyleyeyim. Birkaç gündür haberlerden çok üzgünüm. Tabii Suriye'nin durumu olsun, Ehl-i Sünnet durumu olsun dünyada evet. Ama Türkiye'deki şehitler beni 5 günde 5 şehit demişler. Bugün 6 oldu bir şehit daha. Yani evet, her güne bir şehit düşmeye başladı. Maalesef. Haberler maalesef eskisi gibi tesir bırakmıyor. Yani insanlar ilgilenmiyor. Normal adi vaka haline geldi. Her gün bir yavrumuz şehit oluyor. Hele o subayların arkadan kalleşçe kurşunlanması. Yani öyle bir fecaat, öyle bir felaket ki bir de bu kadar şehide sebep olan adamların memlekete yön vermeye çalışmaları, uzaktan kumandayla bu kadar insanlara tesir etmeleri, hala bunların şeylerinin, beyanlarının şöyle dedi, böyle dedi avukatları aracılığıyla falan öyle bir duruma gelmişiz ki artık bütün dumura uğramışız yani. Hislerimiz kaybolmuş yani. Bütün duygularımız kaybolmuş. Çok üzülüyorum. Ve bu hele ki arkadan kurşunlama, bunların ne kalleş, yani bu işin arkasında ne Ermeni döllerinin, ne Siyonizmin olduğunu iyi düşünmek lazım. Hiç Müslümanın yapacağı iş mi yani? Müslümanın, Allah korkusu olanın, ben Müslümanım diyenin yapacağı iş mi? Bunların ne büyük kafir olduğu. Bu terörist, yani insan adam öldürmekle kafir olmaz ama burada şimdi başka bir şey var. Başka bir davaya hizmet var yani. Kesinlikle efendim vatanın bölünmesi, böyle kafirlerin galip gelmesi, bütün onların planına maşa olunması. Allah kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Bütün terör örgütü mensupları, özellikle askerimize, polisimize kurşun sıkanları, bu kalleşleri. Ve halkımızdan da duyarlı olmalarını rica ediyorum. Yani en azından biraz iştahımız kaçsın yani. Biz böyle haberlerde bazı yemek sofrasında hakikaten iştahımız kaçıyor yani. Ve üzülüyoruz. Tabii ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah çok büyük mertebeler ihsan eylesin. Bir de bir kelime-i şehadet hepimiz okuyabiliriz. Demin dedik kusül abdesti olmasa bile okunur. Bir kelime-i şehadet okuyarak askerlerimizden şehit olanların, hele bu yakında şehit olanların ruhlarına bir hediye yapalım. Gökten yerden ağır sevabı var. Bu da bir şuurdur. Bunu da açlayalım. Bir hediye gönderelim onlara. Kabirlerinde memnun olurlar. Vatanımızın, biz bu vatanda rahat konuşuyorsak onların şehit olmaları hürmetine, onların bu gayretleri bereketine biz şu anda burada oturuyoruz, namaz kılıyoruz. Hep ibadetlerimizin sevaplarına ortaktırlar. Buyursunlar, buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi gökler yerlerden ağır şehadetin sevaplarını bu şehitlerimizin, bütün asker polis şehitlerimizin de özellikle ruhlarını hediye eyledik. Sen ihsal eyle. Mübarek geceler hürmetine amin. Bir izleyicimiz şöyle demiş hocam. Babam annemin memleketine gitmiyor. Annem ne yapacak? Kadın kızıyla gidemez mi? İşte bu uzun yol seferi mesafede Hanefi mezhebinde özellikle, Şafii de öyle aslında. Caiz değildir. helal olmaz diyor. Allah'a ahirete inanan kadının seferi mesafeye gitmesi. Buhari'de bu sayı hadis-i şerif var. Yalnız Hindiye, Fetva-i Hindiye'de bir fetva Hammad, İmam-ı Azam Efendimiz'in hocasıdır. İmam-ı Hammad'a nispet edilen bir fetva var. O da yani güvenli bir kafile ile caiz olduğuna dair. Ama bunu ne yapmamalı? Tamim etmemeli. Böyle yazlığa giderken, tatile giderken bilmem ne kullanmamalı. Bir zaruret, ölüm, kalım gibi bir durum. Mahrem de bulunamadı. Bir zaruri bir durum da var. Veyahut da bir hastalık ani bir yerden bir yere ambulanstan da götürülmek gerekiyor. Yani bir zaruri bir durumda İmam-ı Hammad'a nispet edilen güvenli bir oluşum içerisindeki cevaz kullanılabilir. Ama keyfi olarak bu caiz değildir. Helal olmaz diyor. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş, eşim çok inat, zaman zaman kötü davranmak zorunda kalıyorum. Ne yapmam lazım, günaha girmem? Kadın mı erkek mi? Yani sanki erkek gibi. Erkek veya kadın yani. Şimdi eşin inatsa sen de inat olmayacaksın yani. Biri aksilik yapıyorsa öbürü sakinlik yapacak ki bu iş dengelensin. Ama zorunda kalıyorum derken işte demin dediğimiz vaazız dinleyecek. Gazabını yutacak, affetmeye çalışacak ama gayri ihtiyari onun da balataları frenleri attıysa günaha girmemek için ne yapmam lazım? Sabretmen lazım. Başka bir formülü yok. Bunun formülü yok ama şimdi o aksilik yaptı, ben de aksilik yapayım. Öyle olmaz ki. Temele demişler, yahu demişler kaynanan derenin dibinde çamaşır yıkarken dereye yuvarlandı, git kaynananı kurtar. Temel de gitmiş, dere yukarı arıyor. Bizim Karadeniz'de bir laf var, efendi anlatır, bacanak bacanağı dere yukarı arar. Boğulursa bulmayayım diye yani. O da onu arıyor. Ya demişler, ne yapıyorsun demiş, kaynana mı arıyorsun demiş. Nerede arıyorsun ya demiş. Dere aşağı gider, sen yukarı. Sen bilmezsin o ne aksi kadındır demiş. Yani aksiye ters gider. Tamam da kadın aksidir diye sen de kadını dere yukarı mı aramak lazım yani. O boğulursa görmeyeyim diye. Şimdi bu vicdandan mıdır? Değildir. Dolayısıyla o aksidir. Sen düz git yine kardeşim. Sen suyun mecrasına gitmek lazım. Bir daha da senin bir başına gelir. O zaman o sakinleşebilir. Bunlar dengelemek lazım. Bir izleyicimiz size teşekkür ediyor ve hayırlı akşamlar diliyor hocam. Bir başka izleyicimiz, borsayı atlıyorum. Borsaya şu ortamda, şu günkü şartlarda para yatırmak caiz değildir. Öyle diyorsunuz ama evet. Bir bende not vardı, artık onu bir sonraki seferinde sorarız. Ben Hacer, felt hastası bir bayanım, sizden dua istiyorum demiş. Allah acil şifalar ihsan etsin, birbirine dua edelim inşallah. Hocam demiş, babam annem hasta, ne olur dua edin. Ayşe Aksu, Bursa. Bunlar için bir şey düşünüyoruz şimdi Arifan yayınlarında. Dedim ki isim listesi yapın. Madem böyle isimleri size de gelenden. Mesela bir cuma saati, bir faziletli mübarek saatte. Şimdi buradaki dua başka, bir de 5 dakika 10 dakika internetten yapalım. Yani bir salavatlarını okuyalım. Arada dualar, isimlerini de sayalım. Dualar yapalım. Peşine salavatla bir kabul olacak birkaç ismi azam da ekleyelim. Onlar da memnun olur. Şimdi tabii buradan dua diyoruz ama bunu geliştireceğiz inşallah. Yakında bu, evet, olacak. Evet, bu tabii ilginç bir şey olur. Muhtemelen rağbet de çok olur. Yani sadece dinleyecekler. Tabii ki. Biz de isimlerini anacağız. Bunlar dua istiyor ya Rabbi diyeceğiz. Hocam bir başka izleyicimiz de, ev yapacağım, fakirim, dua istiyorum demiş. Para işte istemiyorsa Allah razı olsun. Dua bedava. Dua istiyor. Dua bedava. Allah hayırlı kazançlar versin. Bir başka izleyicimiz de iki ayağımda mantar var demiş. Abdest aldığım için mantarlar iyileşmiyor. Doktorlar ayağına su değdirmeyeceksin diyorlar. Doktor Müslüman doktor olacak. Yani namazın, abdestin farziyetinin hükmünü bilen bir doktor diyorsa, ama doktora soracak, çıplak ayağı mesh etsem olur mu diye soracak. Mesh etmesine müsaade varsa sade bir, yani derin üstüne mesh edecek. Yok efendim o da zarar verir diyorsa, hangi ayaktaysa o düşer. İki ayak birden diyor. Yıkamaz, iki ayakta olsa yıkaması icap etmez. Çünkü mantar da acayip bir şey yani. Kangrene kadar götürüyor, bazı yaralar açıyor. Hele şeker hastalarında şunda bunda mantardan çok acayip yani öldürücü hastalıklar çıkıyor. Bunu da böylece duymuş olduk. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş, 3 tane kızı olup da bunları evlendirip yuvalarını yapan cennetliktir diyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Sahih hadis-i şeriftir, Buhari'dir. Men kâne lehu senâsü ve selâsü benât. Bir insanın 3 kızı olsa, güzel terbiye etse, dinini öğretse ve evlendirse, efendim künne lehu sitra minennâr, o 3 kız cehennem ateşine karşı onun için perde olur. Cehenneme gitmeyince de yeri cennet olur. Hadis Buhari'dir, sahiptir. Sahabeden biri iki kız da olmaz mı dedi. Olur dedi. Bir kız da olmaz mı dedi birisi. Olur dedi. Yani o hadis de sahiptir. Kız çocuğu çok hassas ve naziktir. Hakikaten namuslarını koruyarak terbiye edip muhtaç etmeyip onları evlendirebilmek, baş gözetmek cennet vesilesidir. Hemen iki soru var, onu da sorup noktayı koyacağız hocam. Cuma günü nafile oruç tutulur mu? Yani tutulur ama mesela diyelim ki Berat günü hadiste tutun dediği gün Cuma'ya rastlasaydı tutulur. Aşure günü rastlar tutulur. Ama la tegusû yevmel cumâti bi savmi ve lâsıya. Cuma'ya özel orucu tahsis etmeyin diyor. İşte ben Cuma günü mübarek, ben illa Cuma tutacağım. Pazartesi, Perşembe'de var sünnet. Cuma günü bayramdır, Cuma günü orucu yok. Ama aşureye denk gelir, Arafe gününe denk gelir, tutulur. Yani hadiste bir fazilet geçer. Hemen son soruyu sorayım hocam. Güne rastlarsa tutulur. Yüzümde demiş bir izleyicimiz, 6-7 tane ben var, aldırsam günah olur. Günahtır, bir de tıbben de zararlıdır, sonra çok zarar görür. O benler asli şeylerdir yaratılıştan. Fıtratı değiştirmek olur, şeytana itaat olur. Bunları asla değiştirmemek lazım. Ne var bende, ne zarar var? Ama bir de tıp bende zararı var. Muhtemelen bir estetik kaygı var. Yok, bu benlere dokunulmaz çünkü zarar veren bir şey değil. Çirkinlik veren de bir şey değil. Değerli izleyiciler, programın sonundayız. Önümüzdeki hafta Berat Kandili yine burada bu programda olacağız. Hepinize iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.